Radio.com. Twaalf uur. NPO Radio 1 met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Twee uur media en sport bij Max op NPO Radio 1. Met straks na ene wielrenster Ellen van Dijk. Zij werd dit jaar Europees kampioen op de weg en wereldkampioen op de tijdrit. En zometeen is Dries Roelvink mijn gast. Luisteraars van Radio 1 kennen hem wellicht als voormalig duider van het nieuws in het programma van Sven Kokkelman. Maar nog bekender is Roelvink als zanger en als realityster. Hij schreef een boek over zijn leven en dit uur is hij mijn gast. Nu eerst het laatste nieuws. Op verschillende plekken in het land was het gisteravond en vannacht weer onrustig. Meer daarover in het NRS Journaal bij Dorald Megens. Onder meer uit Den Haag, Roermond, Stijn, Urk en Bunschoten kwamen berichten van ongeregeldheden. In een aantal plaatsen is de mobiele eenheid ingezet om de rust te bewaren. In Den Haag werd zwaar vuurwerk naar de politie gegooid. Een ambulance met daarin een patiënt kreeg een steen door de ruit. 19 mensen zijn in Den Haag opgepakt. Minister Grapperhaus reageerde bij WNL op zondag op de rellen. Het ernstigste is weer gewoon het geweld tegen hulpverleners, politie, maar ook ambulance, medewerkers, brandweer, het gooien van explosieven. Want cobra's en dat soort dingen, dat zijn gewoon explosieven. Hè. Dat wordt dan vuurwerk genoemd, maar het is gewoon levensgevaarlijk spul. Ik heb gesproken met politie en brandweer gisteren uitvoerig ter plekke. En dat er gewoon ook gericht geweld tegen hulpverleners. En dat is echt absoluut iets wat we in corona nu al een aantal keren richting de politie hebben gezien. En de brandweer zegt kennelijk de drempel over, ook tegen ons. Ja, dat was minister Grapperhaus vanochtend op tv. Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Goedemiddag. Goedemiddag. U hoort de minister, de drempel over, zegt hij. Is de maat vol? Ja, die is al een tijdje vol, hoor. Want dit duurt natuurlijk al een tijdje en het wordt er niet minder op. Dus dit wordt een kwestie van een lange adem. En ik verwacht zeer lastige maanden als het gaat om geweld tegen overheid en met name politiemensen. U heeft agenten gesproken die gisteren aan het werk waren op die, in die plaatsen die ik net noemde. Den Haag, Roermond, Stijn, Urk, Bunschoten. Zijn er nog meer plekken waar u meldingen van heeft? Ja, het is overal wel wat onrustig geweest. En in sommige plaatsen heeft men snel dingen kunnen voorkomen, hè, zoals als een Katwijk. Maar ook in Tilburg werd vuurwerk gegooid en dat is allemaal in de kiem gesmoord. Dus de optelsom zal in de loop van de middag nog wel wat groter zijn. Maar dit zijn wel de plaatsen, met name Den Haag, waar het ernstigst is geweest. Nou hoor je ook kritiek. Mensen zeggen, ja, je kunt wel allerlei extra maatregelen afkondigen, maar is het allemaal wel te handhaven? Kan de politie het wel aan? Nee, de politie kan niet alles aan. Nee. Dus het is alle zeilen bij. En wat we nu zien is dat met name het georganiseerde geweld en bedreigingen nemen toe. He, dit is doelgericht, bewust tegen overheid en met name de politie. Men kaapt demonstraties met voorbedachte raden. En weet relschoppers die dat naartoe komen ook op een manier op te hitsen, zodat het alleen maar toeneemt. En maak gebruik van fake news en de polarisatie in de maatschappij. Nou, kortom, de politie heeft zijn handen vol. En dat gaat niet alleen over ME. Het gaat met name ook over de recherche die nu wederom volledig wordt uitgewoond. Omdat die relschoppers moeten ook allemaal weer opgepakt worden en voor het gerecht worden gebracht. Want anders is het einde helemaal niet in zicht. Dus het worden hele zware maanden. En ja, we staan al een tijdje onder water. En ik zie steeds meer analogieën ook met de zorg. Ik had vanmorgen wel de mensen uit de zorg mee op. Van joh, wat bij jullie gebeurt is bij ons ook al maanden. Je maakt er het beste van, maar je staat wel onder water. Dus je doet dingen ook niet waar de burgers ook last van hebben. Ja. En in ons geval zal er wat later komen. Bij 1-2 meldingen word je aangifte van hele ernstige zaken even op de planken gelegd of helemaal niet onderzocht. Nou, kortom, het is echt dat iedereen zich bewust moet zijn wat er gaande is in deze maatschappij. Als ik u zo hoor, dan kun je spreken van een gevaarlijke situatie zelfs. 112 meldingen die moeten wachten. Ja, natuurlijk, in sommige gevallen gaat het beter dan de andere. En ten koste van alles zal 112 meldingen worden gereden. Maar ook daarin zie ik dat mensen of wat later aankomen, omdat er zoveel meldingen zijn dat we niet alles kunnen. Ja. En nogmaals, hè, dus de burgers zijn hier ook mee de dupe van. Ja. Dus het is voor de politie die al een tijdje onder water staat, alle zeilen bij om zo goed en kwaad als het gaat te doen. En ja, voorlopig de komende maand zal er veel worden opgeschaald. Je ziet het ook op internet. Hè. Er wordt veel oproepen gedaan om weer te gaan, met geweld te gaan demonstreren. Dus dat gaat nog wel even door, dit. Ik dank u wel voor uw reactie. Jan Struijs was dat van de Nederlandse Politiebond. Ole Gunnar Solskjær is ontslagen als coach van Manchester United. De Noor was een kleine 3 jaar hoofdcoach. Gisteren verloor Manchester United met 4-1 bij Watford. De laatste 7 wedstrijden leverden maar 4 punten op, waardoor de ploeg is afgezakt naar de 7e plaats in de Premier League. Zinedine Zidane wordt genoemd als opvolger van Solskjær. Het wereldwijde chiptekort raakt nu ook verwarmingsinstallateurs. Ze kunnen moeilijker cv-ketels leveren of repareren door leveringsproblemen. Fabrikanten en installateurs zeggen hard te moeten werken om Nederland deze winter warm te houden. En in Groningen is gisteravond een trein over een scooter gereden. Die was volgens de politie met opzet op de rails gelegd. De politie spreekt van een misselijke grap. Vooral omdat de machinist en collega's gingen zoeken naar een mogelijk slachtoffer. Het NOS-journaal. Na foto's zijn er nu ook video's opgedoken van de tennister Peng Shuai. Ze was al weken niet in het openbaar verschenen, sinds ze een voormalige vicepremier had beschuldigd van seksueel misbruik. Correspondent Sjoerd en Daas. Sjoerd, wat voor beelden zijn dat, video's die nu zijn opgedoken? Nou, in eerste instantie was dat een video van een etentje van gisteravond, met een aantal mensen die ook verbonden waren aan tennisclinics die dit weekend worden gegeven. Dat was dus de volgende video die naar buiten kwam. De video van haar tijdens dat event handtekeningen aan het uitdelen, tennisballen aan het signeren. Men is heel duidelijk bezig geweest vanuit met name de Chinese staatsmedia op Twitter dan. Want binnen China kun je er niks over vinden om te laten zien dat Peng Shuai nog steeds Peng Shuai is en dat er niks met haar aan de hand is. Een evenement dat dit weekend plaatsvond, dus je kunt ervan uitgaan dat het actuele beelden zijn. Want ja, voor hetzelfde geld zouden het beelden van vorige maand of ouder kunnen zijn. Ja, nee, wij zijn op dit moment in het restaurant waar zij gisteren is gaan eten. En inderdaad, de mensen hier praten er nauwelijks over. Maar ja, als je kijkt naar de details in de filmpjes, de datum bijvoorbeeld die ook hier op de deur staat geschreven, die datum die klopt zeg maar met gisteravond. Dus ja, het lijkt erop alsof dat in elk geval wel klopt. De vraag is natuurlijk wel, het ziet er heel vrij en heel gezellig uit. Is dat ook zo? Of is dit vooral een manier om de middelvinger op te steken richting de buitenwereld en te zeggen, bemoei je met je eigen zaken. Hier is niks aan de hand, over tot de orde van de dag. Want dit wil nog niet zeggen dat het goed met haar gaat, hè? Nee, absoluut niet. Er zijn natuurlijk in het verleden veel vaker mensen geweest die plots verdwenen. Vervolgens doken zij dan weer op, ofwel in een schuldbekentenis op de staatstelevisie, ofwel er kwamen briefjes dat hun familieleden zich absoluut geen zorgen hoefden te maken, dat ze goed behandeld werden. Zodra die mensen erin slaagden naar het buitenland te komen, was het verhaal eigenlijk zonder uitzondering altijd dat dat onder dwang gebeurde. Of dat hier zo is, dat weten we niet. De druk staat er nog steeds op. De beschuldigingen waren aan het adres een van de hoogste mensen binnen de communistische partij. Echt veel meer informatie anders dan dat ze op die video's te zien is, hebben we op dit moment nog niet. Maar nee, ik zou me zeker geen illusies maken dat ze dus weer gewoon kan doen en laten wat ze wil. Sjoerd en Daas was dat vanuit China. Dankjewel. Vanochtend is alsnog begonnen met het weghalen van de boogbrug bij Vianen. 2 weken geleden mislukte dat omdat een van de trekkabels beschadigd raakte. Eerder leidde de lage waterstand en de harde wind al tot uitstel van zo'n operatie. Volgens Rijkswaterstaat zijn de omstandigheden vandaag heel gunstig. Op de dijk bij Nieuwegein staan mensen de hele ochtend al te kijken naar de werkzaamheden. Je mag tot het hek komen en daarna komen de boa's. Want wij stonden vorige keer stonden we waar die kabel, waar de kabels verankerd liggen. Mensen kunnen het niet laten, die willen toch op de eerste rang staan. En zijn dus heel vlak bij het water. Grote neus bovenop. Ja, voorbij het hek gegaan en nu zijn de boa's achter hun aan. Ja. Maar jullie staan ook goed hier, toch? Dit is veilig. Ja. Want wat waar je rekening mee moet houden is dat de kabel van het ponton tot aan de ankerplek kan knappen en dus de volledige lengte de kant op kan zwiepen. Ja, precies. En dan blijft er niet zoveel van je over als je geraakt wordt. Sascha Oskam van Rijkswaterstaat begeleidt het project. Het is geweldig weer volgens mij vandaag voor het verwijderen van een brug, hè? Ja, zeker. Ook voor de mensen die komen kijken is het prachtig weer. Geen wind. Dus dat is positief. Springtijd, dat heb je nodig om deze brug, de IJzeren Dame, de brug over de lek bij Vianen, om die te verwijderen. Ja, klopt. Dat hebben we nodig om de brug te kunnen opduwen en dan te kunnen draaien. Want hoe gaat het in zijn werk? We zien daar die brug liggen. Die is inmiddels met metalen pilonen min of meer staat die vastgelast. En er ligt een ponton onder. Wat gaat er gebeuren? Nou, op de brug staan 8 pijlers en op ponton ook. En die klikken in elkaar. En door het hoge water wordt de brug opgedrukt. En wordt op die manier de brug van de rivierpijlers afgehaald. Uit zijn voegen geteeld? Ja. Ongelooflijk, want dat is een enorm gewicht wat dat ponton moet opgaan duwen. 5000 ton. Wat zijn de vooruitzichten? Gaat het vandaag wel lukken? Want 2 weken geleden ging er even iets mis met een kabel. Ja, klopt. De kabel is beschadigd geraakt onder water. En we verwachten dat het vandaag gewoon helemaal goed gaat komen. En dan zien we de brug, want er is nu vooral heel veel voorbereiding. Wanneer gaat die echt van zijn plek? Vanavond, rond 6:30, 7:00 gaat die echt van zijn plek. Die brug die komt straks centimeter voor centimeter van zijn plek? Ja, klopt. Ja. Dat gaat echt zo langzaam. Ja, dat zie je bijna niet. Dus daar zijn jullie een hele mooie timelapse van aan het maken waarschijnlijk? Ja, klopt. En iedereen kan nu ook met de livestream meekijken hoe het gaat. En uiteindelijk zal die wegvaren. Ja, en ik denk dat dat het mooiste gezicht zal zijn. Dat die weggevaren wordt naar de voorhaven. Hoe laat moeten we hier staan? Nou, ik denk rond 9:00. Half negen uur. Ja. Nou, wat wel geinig is met die brug. Mijn vriendin die heeft een beetje moeite met welke afslag ze altijd moet hebben naar huis. En dan was het altijd bij de brug moet ik de afrit hebben. Maar ja, nu gaat die brug weg. Dus ik ben bang dat mijn vriendin binnenkort spoorloos is. Een verslag staat van Jeroen de Jager. Poogbrug uit 1936 is al 17 jaar afgesloten voor het verkeer. Want de A2 heeft 2 nieuwe lekbruggen. En omdat de brug geen rijksmonument is, wordt hij dus gesloopt. Het weerbericht. Mooi weer om een brug op te ruimen. Vanuit het noordwesten breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Trekken ook wel buien over het land, vooral langs de kust. 10 graden wordt het. Morgen zonnig, maar kouder dan vandaag. 6 tot 9 graden. En ook de rest van de week is het koud met vrij veel bewolking en af en toe een bui. Dankjewel, Dorad. Wielrenster Ellen van Dijk kende sportief gezien een topjaar. Al was het niet allemaal roze geur en maandenschijn. Over een uur komt ze erover vertellen. En straks schrijft zanger en mediafenomeen, want dat is hij, Dries Roelvink, een antwoord op de vraag wanneer hij het leven in de spotlights niet fijn vindt. Er zijn weer veel coronabesmettingen. Daarom is het verplicht om een mondkapje te dragen in bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de supermarkt, bij de bakker en je kapper. Zo verkleinen we de kans dat we elkaar besmetten. Check voordat je naar buiten gaat of je een mondkapje bij je hebt. Wil je meer weten? Kijk op rijksoverheid.nl/mondkapje. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Ontspannen ontwaken met de mooiste muziek. Bestel op concertgebouw.nl. Waarom schilders kiezen voor Sikkens binnenmuurverf? Het dekt goed, zo. Mooi eindresultaat. Strak hoor. Door de hoge dekking van Sikkens binnenmuurverven schilder je meer meters met minder verf. Sikkens, voor vakmanschap. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Bloedkoraal. Muziektheater over een verloren liefde en de kunst van het ongelukkig zijn. Met accordeon duo Toebak en Jack Woutersen. Kijk snel op bloedkoraal.nu. NPO Radio 1. Max. Wij gaan iets nieuws. That is the World Trade Center. In de media. The Netherlands. Second. Hallo allemaal. Je moet gewoon als Rotterdam in je stad heel houden. De pers. Perstribune met Margreet Reintjes. Goedemiddag. De roelvinkjes zijn een begrip op de Nederlandse televisie. Jarenlang waren vader Dries, zijn vrouw Honoria en zoons Dave en Donnie in diverse realityprogramma's te zien. Tegenwoordig is zanger Dries verslaggever voor RTL Boulevard en interviewt hij op het Binnenhof politici. Dit uur zit hij tegenover mij. Welkom. Hi, goeiedag. Je hebt ontzettend veel dingen gedaan. Zeg je ook wel eens nee tegen een aanbieding eigenlijk? Nou, heel weinig, ja. Inderdaad. Je bent overal voor in, hè? Ik ben overal voor in, ja. Ja? Kan iedereen je voor alles bellen? Misschien kan jij iets bedenken waar ik niet voor in ben, maar ik heb het zelf nog niet bedacht, nee. Nee, hè? Dat zegt veel over wat Ron in jouw archieven kan vinden. Ik heb een week gehad, Margreet. Oh, soms, bijvoorbeeld een paar weken geleden hadden we hier Ron Frezen zitten. Nou, behalve zijn stand-ups in het NOS-journaal had hij weinig gedaan. Hij ging nooit naar quizjes of zo. Nou, bij Dries was het echt het andere uiterste. Ik heb volgens mij een week echt helemaal nodig gehad om alles uit te spitten. Het is echt van sterrenboksen tot... Ja. Schiet me opeens te binnen nu, nou ik er heel even over nadenk, dat ik al een paar keer benaderd ben voor Wie is de Mol en voor Expeditie Robinson. En dat zijn nou programma's die gaan mij te ver. Daar heb ik mijn zoon naartoe geschoven. Ja, maar Dries, dat zijn juist kijkcijferkanonnen. Daar moet je juist zitten. Daar zit ja, maar daar ga ik te ver weg uit mijn comfortzone. Dan mis ik mijn dagcreme en mijn gel en mijn sportschool en mijn wijn. Bij Wie is de Mol is er niks mis mee. Wat zei je? Bij Wie is de Mol heb je toch gewoon je cremmetje bij je? Ja, maar daar zie ik mensen ook opdrachten doen dat ik denk, ik heb redelijk veel angsten. En met mij moet je niet hele enge dingen gaan doen. Dus dat soort dingen, dan zeg ik nee. En inderdaad, een programma maken, die schrikt dan wel eens. Ja, nee, wil je niet meedoen? Ik zeg nee. Nee, daarvoor hebben we mijn zoons. Ja. Goed, Ron Vergouwen, we verheugen ons nu al op jouw... Leuke fragmenten zometeen. Leuke fragmenten. Ja, absoluut. Voor ons op de perstribune, want er wordt natuurlijk ook gevoetbald deze middag. In Deventer zit Suze van Kleef. De wedstrijd Go Ahead Eagles Groningen. Helemaal leeg daar, Suze. Ja, een minuutje onderweg in het lege Adelaarshorst. Het vuurwerk buiten het stadion is net afgelopen. Ook hier dus ja, fans die even willen laten zien dat ze er zijn. Aangezien ze dus niet welkom zijn door die nieuwe coronaregels. Gisteren liep dat bij AZ en Heracles volledig uit de hand. Want daar drongen ze zelfs binnen. Nou, laten we hopen dat supporters gewoon vandaag buiten blijven. En dat dit het protest was met een beetje rookontwikkeling en wat siervuurwerk. Twee teams vandaag. Go Ahead Eagles 10e verrassend in de Eredivisie. En FC Groningen 15e. Eigenlijk ook wel verrassend, maar dan in negatieve zin. Dus ze staan hier met tegenovergesteld gevoel. Bij de thuisploeg hangt de sfeer van beter kan eigenlijk niet gepromoveerd. En ze staan dus 10e. En ja, Groningen moet nu echt vandaag. 2 minuutjes onderweg. Het vuurwerk begint weer. Maar ik hoop dat dat op het veld ook zo is. En wij met jou. Suze, dank je wel. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. Dries Roelvink, geboren op 1 januari 1959 in Amsterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Ik wilde graag een autobiografie schrijven, omdat... Omdat ik te weinig vertrouwen had in de schrijver die hem voor mij wilde schrijven. Of eigenlijk die hem over mij wilde schrijven. Dit zie ik als een hoogtepunt in mijn carrière. Carré 1995. Op dit moment vind ik het vervelend om te leven in de schijnwerpers. Dat vond ik toen een concert van mij in Ahoy gecanceld moest worden. En toen heb ik zoveel journalisten aan de lijn gehad. En toen dacht ik, ja, nou moet ik ze ook antwoorden met vervelend nieuws. Liever nooit meer op de bühne of nooit meer op tv? Nooit meer op tv. Hier plagen mijn zoons Dave en Donnie mij mee. Dat ik, als ik ga vliegen, altijd in pak en een stropdas draag. En ook al gaan we dan naar Gran Canaria, waar het 40 graden is... Ik heb de stropdas op. Op het succes van deze zanger ben ik wel eens jaloers geweest. Ben ik een keer jaloers geweest op Guus Meeuwis. Die nam zijn hele fanclub mee naar de Royal Albert Hall. En toen dacht ik, wow, dat zou ik ook wel een keer willen. Ja, ja of nee, ondanks de waarschuwing van oncologen... ga ik nog steeds onder de zonnebank. Het is een grote fabel dat men denkt dat ik altijd heel veel onder een zonnebank ging. Dat is nooit gebeurd. Ik ben nooit verder gekomen dan misschien 1 keer in de maand. En de laatste jaren heb ik dat helemaal afgebouwd. Dit zou Dries Roelvink zijn als hij geen BN'er was. Dan zou ik waarschijnlijk zijn of fitnessinstructeur... of ik zou in een heel mooi restaurant werken en de gerechten serveren. Ja of nee... Ik wil weer graag een rubriek op NPO Radio 1. Nee. Wie hoop je dat wint? Go Ahead of Groningen? Vanwege de bouw van het stadion, hoe dat ligt daar in Deventer tussen die straatjes, dan zeg ik Go Ahead. Reageer via Twitter met hashtag DePestribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Heb je er wel eens gespeeld? Want je bent natuurlijk een oud voetballer ook, hè? Ja, ik heb er 2 keer gespeeld. Je had toen ook het jeugdtoernooi van Go Ahead. Dan was je daar een week. En dan zat je ook intern bij mensen in huis als jeugdspeler. Dus ja, mooie herinnering aan, ja. Ja, uiteindelijk ben je niet doorgebroken, want er waren leukere dingen, geloof ik, hè? Ja, precies op het verkeerde moment kwam ik een beetje in het nachtleven terecht. Nou, een beetje, behoorlijk. Ik was heel vaak in de cafés en de discotheken rond het Leidseplein te vinden. Tot grote ergernis van mijn vader, die soms woedend om 5 uur 's morgens bovenaan de trap stond van: je bent je voetbalcarrière aan het verpesten. Ja. En ik dacht dat ik het kon combineren, maar het bleek toch van niet. Nee. Jij bent iemand die, als je gaat vliegen, een stopdas en een pak aantrekt en daar geplaagd mee wordt door je zoons. Ja, niet alleen door mijn zoons, maar door het hele vliegtuig. Door het hele vliegtuig. Want waarom moet hij aan, dat pak en die stopdas? Dat was ooit onze eerste uitwedstrijd met DWS. En toen moesten we vliegen en toen kregen we zo'n clubkostuum aan met een stropdas. Dat werd een slechte vlucht, maar uiteindelijk kwam het goed. En toen kwam ik terug, toen heb ik tegen mijn ouders gezegd: ik ga nooit meer zonder stropdas, want ik heb het idee dat doordat we zo mooi gekleed waren, dat we daardoor overleefd hadden. Niemand begrijpt het, maar ik durf echt nooit meer te vliegen. Oh, het is zonder bijgeloof. Het is bijgeloof. Ja. Jij bent een angstige man eigenlijk ook, hè? Ja. Ja, want wat zijn nu de angsten, de actuele angsten? Want die beschrijf je ook in je boek. Hypochonder ben je. Ja. Eigenlijk heel erg bang voor de dood ook. Ja, ook, ja. En wat nog meer? Nou, heel wat dingen. Maar het belangrijkste is eigenlijk het idee dat zoals we hier zitten, dat we allemaal een keer doodgaan. Kan lang of kort duren. Mm-hmm. Wat gebeurt er dan? Dan gaat volgens mij het licht uit. Pam. En dan komt er nooit, maar dan ook nooit meer iets. Als ik daar goed over nadenk, dan word ik op z'n zacht gezegd niet vrolijk van. Dus wat doe ik nou de hele dag? Hou ik mezelf maar bezig met leuke dingen. Met sporten, met koken, met uitgaan, met optreden, met muziek maken. Dat ik dus zo min mogelijk thuis rustig op de bank zit. Want dan zou die valkuil wel eens naar boven kunnen komen. En dat heb ik wel eens gehad. Dat je daar dan alles maar over na gaat denken. Mm-hmm. Ja. Ja. Nou, het is natuurlijk ook onbevattelijk. Ik herken dit trouwens heel erg, hoor. Dat als je echt gaat nadenken van, en dan, als ik klaar ben, ja. En dan gaat er dan eeuwig, en ik kom nooit meer terug. Ja. Dat is het gevoel. En wat gebeurt er dan met je als je daarin gaat zitten? Want je zei, dat heb ik wel eens gehad, een periode. Dan raak ik in paniek. Dan krijg ik een angstaanval. Dan trek ik mijn loopschoenen aan. Dan ga ik als een gek om de bosbaan rennen. Dan kleed ik me gauw om en dan drink ik een glazen wijn op. En zo probeer ik het dan weg te drukken. Af te leiden. En met mensen praten. En ik heb er al met zoveel mensen over gesproken. Maar ik vond een mooi gesprek laatst met via Sven Kokkelman kwam ik bij Kees van der Staaij. En die hoorde ook zo'n soort gesprekje wat wij nu hebben. Hij zei: Dries, kom eens naar mijn werkkamer, de Tweede Kamer. Ik heb een uur met hem zitten praten. Hij heeft echt zijn best gedaan, maar toen ik naar huis reed dacht ik: Kees weet het ook niet. Die kan mij hier ook niet afhelpen, nee. Want ja, wie kan het me wel uitleggen? Ja. Er zijn mensen die zeggen: nee, kijk, als je dus doodgaat, dat is een nieuw begin. Dan kom je in een andere wereld, veel groter en alles wordt mooier. Of je ziet je oude kennissen weer terug. Ik geloof er helaas niets van. Nee. Nee, je gaat op in de oersoep, zegt mijn moeder. Ja. Ik denk, dat is ook zo. Ja. Maar dat is interessant, dat Kees van der Staaij, SGP natuurlijk, mm-hmm, die heeft God. Dus die denkt, ik ga naar God. Of tenminste, naar de hemel. Ja, hij en zei dat tegen heb jij Sven, niet. Ik vind dat triest dat Dries zo denkt. Want dat belemmert hem in zijn hele gezondheid en in zijn welzijn. Mm-hmm. Stuur hem eens naar mij toe. Ja, maar goed, heeft niks geholpen dus. Nee, niet veel. Nee. Nee. Ik probeer echt wel te luisteren en dan gaat me ook een boekje mee. Maar dan denk ik alsnog, ja, je voelt aan hem. Zeker weten doet hij het ook niet, hè? Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee. Guus Meeuwers, daar wil ik het nog even over hebben. Daar was je jaloers op. Want die ging in de Royal Albert Hall optreden. Wanneer was dat? Nou, dat vond ik een geweldige stunt. Ik denk dat dat, ga ik even schatten hoor, een jaar of 7 geleden is gebeurd. Ik las dat opeens, toen dacht ik, wat een briljant idee zeg. De man doet toch dingen waar ik soms versteld van sta. Met een zachte G, die grote concerten en zo. Ik vind hem niet een zanger waar ik nou van omval. Dat ik denk, jeetje, die heeft me toch ook een stem zeg. Dat zou ik niet kunnen. Mm. Dus juist met zijn beperkte geluid vond ik het zo geweldig dat hij dan zijn fans mobiliseert en die zegt, we gaan met een paar vliegtuigen naar de Royal Albert Hall. En dan staat hij daar een heerlijke show te geven. Nou, dat vond ik. Dus ik ben jaloers, maar in de positieve zin jaloers. Hè. Niet dat ik het hem niet gun, maar zou ik het ook willen? Ja. Waarom doe je het dan niet? Ja, dan moet je durven. Ja, maar dat durf je. Je durft toch alles drie zo goed? Nou. Ik overdenk wel dingen goed. Nou, dat durf jij. Ik bedoel, je durft toch ook in Ahoy op te treden en in Paradiso op te treden met nummers van Bowie, volgens mij zelfs. En nu heb ik weer zoiets van, dat heeft hij al gedaan. Dan ga je naar een andere. Ja. Maar ik ben wel bezig steeds in mijn hoofd om mooie shows te ontwikkelen. Ja. En de laatste was Paradiso. En nu zijn we eigenlijk aan het kijken, maar ja, het wordt zo onzeker nu. Wat wordt nou mijn volgende project? Waar ga ik nou een show geven? Ja. Oké, daar ben je mee bezig. We gaan eens even naar die prachtige Adelaarshorst. Suze, want daar wordt gespeeld. 10 minuutjes onderweg hier dus bij Go Ahead Groningen. En Groningen heeft het initiatief. Ik heb al een aantal kansjes, mogelijkheidjes gezien. De eerste kans was een lange bal op strand. Larsen die terugkopt op de Leeuw. En die schoot een metertje over. Daarna een momentje voor Elhan Koeren die vanaf rechts mag beginnen. En een goede voorzet afleverde waar strand Larsen net niet bij kwam. En meteen daarna Soeslof die een schot vanuit de tweede lijn probeert. Waar Warner Haan goed pakte. Dus die staat goed op te letten. Net zoals tegen Ajax staat de keeper van Go Ahead. Vandaag in ieder geval tot nu toe. Op de juiste plek. Go Ahead mag zo gaan ingooien. Spel ligt eventjes stil. Ja, Groningen, die moet ook wel vandaag. Want slechter kan misschien wel niet. Hè. Het doel is dit seizoen de play-offs halen. Maar die Noorderlingen die vinden zichzelf terug op de 15e plek. Net boven de degradatiestreep. 6 puntjes uit de laatste 5 wedstrijden. Voor de interlandbreak werd het 1-1 tegen RKC. In vrij dramatische wedstrijd. Dus ze moeten punten gaan halen om nog niet verder weg te zakken in dat moeras. En ja, Go Ahead Eagles die heeft gewoon tot nu toe een droomseizoen, daar kunnen we wel van spreken. Die staan gewoon 10e na een promotie. De bal is in ieder geval nu weer aan het rollen hier, gelukkig. Leeuwenburg, Groningen aan de bal. Groningen probeert ook wat meer te voetballen dan de afgelopen wedstrijden. Bouwt ook wat meer op, speelt wat minder de lange bal. Speelt op dit moment eventjes rond, probeert wat voetballen inderdaad op te lossen. Ja, de kansjes zijn dus voor Groningen. Het balbezit ook, maar voorlopig nog 0-0 hier in de Adelaarshorst. Dankjewel. Ja, Ron Vergouwen, onze mediakenner, die heeft het een en ander aangekondigd. Er was een enorm aanbod. Ja, zeker. Nou, ik ga natuurlijk altijd even kijken, wat is nou het oudste wat ik van iemand kan vinden van radio en televisie. En in ieder geval, volgens mij een van de eerste keren dat jij als artiest op de landelijke tv te zien was, 1988. Jij was 29 jaar oud en jij bent te gast in het programma De KRO Komt Langs In. Kun je dat nog herinneren? Het was een programma van Ted de Braak. Zeker. Komt langs in Schagen met Ted de Braak. Ja. En daar was ook BZN en ook al Gerard Joling. En ik zie het zo voor me met een groot kinderkoor. Had ik een liedje. Ja, want dan is het jammer dat we bij de radio zitten, dat we niet de beelden kunnen laten zien. Maar inderdaad, in Schagen. Je moet je even voorstellen, iets van 150 kinderen, volgens mij allemaal in plaatselijke klederdracht. Dries staat er te midden van die kinderen in een spierwit pak. En dan horen we dit. Markt in Schagen. Zeker. Dank u wel, meneer Schouten. We gaan genieten van Dries Roelvink en een kinderkoor met The Last Love Song. Was je stem hier al op volle sterkte als je hiernaar luistert, Dries? Nee, vind ik niet. Lijkt meer op een geit een beetje. Ja, het klinkt nog een beetje. Klinkt nog wat dunnetjes. Ja. En, ik had mijn eerste platencontract bij Universal. En dit was een liedje van Peter de Wijn en Bart van de Post. En ja, het was nog onzeker. Ik kwam net uit de voetballerij en ik probeerde iets te zingen. Ja, ja want dat wilde jij. Je hebt een boek geschreven. Dries, een autobiografie, het waanzinnige levensverhaal van een gewone Amsterdamse jongen. Die jongen die had bedacht, ik wil beroemd worden, ik wil zanger worden na die voetbalcarrière die dus niet helemaal lukte. Wat vind jij waanzinnig aan jouw levensverhaal? Nou, het is in ieder geval niet het levensverhaal van iemand die zeg maar een normale baan heeft en één huwelijk heeft gehad en normaal. En die maakt natuurlijk veel minder mee. Jij bent wel eens met me mee geweest naar mijn oude buurt. Voor RTV Noord-Holland hebben wij een dag... Ik ben geboren in de Jordaan. Op mijn tweede jaar zijn wij verhuisd naar de Pijp, naar de Ruiselkade. Daar ben ik eigenlijk opgegroeid boven een bordeel. Dat is al een vreemde situatie voor een kind natuurlijk. Ik heb alleen maar 6 jaar lagere school gehad. Toen begon ik te spijbelen. Mijn vader wilde graag dat ik voetballer werd. Dus ik kwam er ook niet onderuit. Vanaf hij thuis kwam begon hij al een bal naar me toe te rollen. Vanuit die voetballerij die ik eigenlijk verpest heb... Noem het maar een beetje door drank en vrouwen... Ben ik in de voetsporen van mijn moeder gegaan... die veel platen heeft gemaakt in die tijd... met Willy Alberti, Johnny Jordaan. En allemaal met ups en downs. En dan mijn relaties tussendoor. Mijn zoons die... ook BN'ers geworden zijn. Zeker. Heb ik wel iets te vertellen, denk ik. Ja. Meegelift hebben zij op jouw beroemdheid. Want dat was je doel en het is je gelukt. Ik bedoel, je bent gewoon een BN'er. Wat was dat dan dat je... Wat zou het je brengen, die bekendheid? En brengt het je die ook? Nou, toen ik begon te zingen, toen dacht ik wel meteen... Ik moet niet een onbekende zanger worden. Want? Want een onbekende zanger, die heeft geen werk. Die boek je niet, die... Ik zag bijvoorbeeld in het land ook al in het begin René Vroeger optreden. Dat ik dacht, oh ja, zo werkt dat. Dus dan word je geboekt bij een boekingsbureau. Dan rij je ergens naartoe en daar staat dan je geluidsman. En dan ga je daar je ding doen. Dat zag ik van hem in het begin. Toen dacht ik, oh ja, maar daarvoor moet men je wel kennen. Ja. Dus ik denk, ja, hoe krijg ik dat nou voor elkaar? Dat als mijn liedjes niet meteen in de hitparade komen... Dat toch een zaaleigenaar ergens in Assen denkt... ik moet die Dries Roeving hier hebben. Ja. Dus ja, dan zoek je andere wegen. Ja, want je wilde gewoon succesvol zijn, veel geld verdienen. Dat is je allemaal gelukt. En is dit nu ook datgene wat je voor ogen had? Dat kleine jongetje wat je beschrijft in je boek, is dit dan nu ook het leven wat je voor ogen had? Nou, op het punt waar ik nu ben aangeland, klinkt gek, maar dan zeg ik toch eigenlijk, ik ben compleet gelukkig nu. Op mijn doodsangst na, die we net... Maar hoe mijn carrière zich ontwikkeld heeft... en hoe mijn gezin nu in elkaar zit... en met een kleinzoon erbij nog... en gezondheid, ik kijk om me heen... ik heb leuke vrienden om me heen... en ik zeg eigenlijk... ik ben wel aangeland waar ik wilde zijn. Ja. Ja. Want dat is wel ontroerend aan je boek, vind ik eigenlijk. Dat je zo leest... dat je inderdaad zo graag bekend wil zijn. Hè? Dus je beschrijft in je boek dat John de Mol nooit met mensen gaat eten... maar met jou en je zoons wel. Ja, en je zegt, bijzonder, ja. Hans Wiegel, die belde jou naar je eerste column bij Sven Kokkelman op... en die zei, wat heb je dat goed gedaan? En zo zijn er nog meer dingen. Je zegt, Hugo de Jonge, de minister die je dus nu bij RTL Boulevard interviewt... bijvoorbeeld, als verslaggever... die gaat eigenlijk altijd als eerste mij te woord staan. Dus het is zo... Ja, je wil ze laten horen. Bevestigingen. Ja, hè? Ja. En eigenlijk kom ik uit een kansloze buurt. En heb ik me daar uitgevochten... En er zit iets van trots in mij dat ik denk... ja, jongens, ik heb dat toch allemaal zonder opleiding bereikt. En dat gaat wel eens met vallen en opstaan. Maar inderdaad, toen John de Mol in ons stamrestaurant binnenkwam... bekroop mij iets van trots dat ik dacht... want ik hoorde ook van iedereen al, ja, je kan hem wel uitnodigen... maar die komt toch niet, Dries. Die man die gaat er niet met iedereen aan tafel zitten. En toen kwam hij dus binnen en dan... Ja, dan heb ik iets van trots. En ik weet niet of dat raar is, maar dat zit wel in me. Nee, dat is ontroerend en je schrijft het op. Dus wij weten dat nu allemaal. Ja. Ja. En interessant is het natuurlijk ook wat jij net zei over Guus Meeuwis. Durf ik in de Royal Albert Hall op te treden? Durf ik dat eigenlijk wel? Dus eigenlijk is er ook nog steeds bij jou het gevoel van... ja, dan ga ik ergens een hele grote zaal boeken. Mm-hmm. Maar ja, is het dan wel vol? Ja. Want stel dat dat niet zo is, wat gebeurt er dan? Ja. Met mij. Ik zou dat dan van tevoren heel goed gaan onderzoeken. Ja. Dat ik eerst al om me heen ga vragen... jongens, wie gaat er allemaal mee? Ja. Want om het nou zomaar op een postertje te zetten... van dat ga ik volgende week doen. Nee, dat moet je onderbouwen. Maar ik denk Want dat hij dat ook gedaan heeft. Want als het niet vol is, dan is dat een afgang... dat zou je niet kunnen verdragen? Nou, verdragen. Maar dat zou ik wel heel vervelend vinden als ik de Royal Albert Hall zou boeken. En die zit half vol. Dan heb ik een paar slapeloze nachten. Ja. Want de media, je hebt natuurlijk altijd al van jongs af aan begrepen dat je de media moet gebruiken om bekend te worden. Ja. Heb jij vast een heleboel voorbeelden van? Nou, je noemde net al RTL Boulevard, waar Dries natuurlijk sinds een paar jaar als politiek verslaggever voor werkt. Klinkt toch steeds een beetje raar. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat Joost Vullings en Frits Wester ook dachten toen ze jou daar op het Binnenhof zagen rondlopen. Dries Roelvink, wat doet die hier nu? Maar jij bent al een paar jaar daar, maak je reportages en je zoekt eigenlijk vooral ook de mens achter de politicus. Mm-hmm. Daar gaat het over bij RTL Boulevard. En dan zien ze inderdaad jou rondlopen en dan komen ze toch gelijk als bijen op de honing, komen ze op Dries af. Logisch. Dries ontmoet de lijsttrekkers. Hoe is het met u? Prima. En de kinderen? Ook goed. Ja, oké. Dries, jongen. Kijk eens, hi. Het is een thuiswedstrijd voor je hier. Ja, zeker. Het ziet er weer prachtig uit. Nou, dankjewel. Ja, ik dacht ik doe iets. Doet u de styling helemaal zelf? Ja, vind je het wat? Nou, ik vind het prachtig. Ja? Maar je kon niet naar de kapper. Nee, het is echt verschrikkelijk. Ik heb er een hele pot gel in gegooid vanavond. Maar uw haar zit ook nog netjes. Ja, iets te lang. Hoe is met de gezonde wedstrijdspanning? Ja, iedereen die vanavond zegt dat dat niet het geval is, die liegt. Wie heeft dit nou gewonnen? Dries, ik hoop dat jij me dat zou kunnen vertellen. En hoop natuurlijk stiekem ook dat je zegt dat ik het was. We gaan morgen stemmen. Absoluut. En ik hoop dat iedereen het gaat doen. Dus ga allemaal stemmen morgen. Luisteren naar de premier. Daar gaat het om. Dat is altijd verstandig. Altijd verstandig. Ja, goede sfeer. Je kan het goed vinden met die politici. En het kan me ook nog herinneren dat jij op, volgens mij was het de dag van de verkiezingen, ging jij ontbijten met de familie van Wopke Hoekstra. En de volgende dag schreef Angela de Jong in de krant, ja, dit is een beetje het waterloo van Wopke Hoekstra. Dit had hij niet moeten doen. Ja, ben je ervan bewust van hoe dan toch de mensen in de traditionele media daarnaar kijken als ze jou met politici zien praten? Ja, ik kan me wel iets bij voorstellen. Alleen, ik ga natuurlijk in opdracht van Boulevard. Ja. Ik kreeg een appje van, wil je morgen bij Wopke Hoekstra ontbijten? Nou, lijkt me hartstikke leuk. Ik kwam binnen en ze waren heel gastvrij. Vrouw vond ik ook heel open. Dus ik zat gezellig met ze te ontbijten. En dat een andere verslaggever nou misschien denkt, hey, zo ver kom ik nooit, dat wekt wat jaloezie op. Hè? Interpreteer je het zo? Want het is natuurlijk heel badinerend hoe dat dan wordt geformuleerd door haar. Onaangenaam misschien, of een beetje belachelijk makend. Zo ja, kan dat probeert ze, maar daar raakt zij mij niet mee. Nee, raakt ze je daar niet mee? Nee, zij niet. Nee, wie wel? Dan misschien jij wel. Als ik iets kritisch zou zeggen. Waarom zou dat dan wel zo zijn? Omdat zij leeft van kritiek geven. Dat heeft ze de beroep van gemaakt. Ze probeert iets te vinden op een programma of op iemand. En dan heeft ze daar soms hele zinnige aanmerkingen over. Daar verdient ze de geld mee. Dus zij gaat niet zeggen, goh, wat was dat nou leuk zeg, dat die Dries gisteren bij Wopke ging. Nee, dat gaat ze niet doen. Ja, zegt ze ook wel eens trouwens, dat soort dingen. Maar goed, jij denkt, het zal wel. Ja, nou, ik zou nou niet denken, dat ga ik nooit meer doen. Want Angela de Jong, die vindt het niet leuk. Nou, het ging ook vooral over, dat had Wopke niet moeten doen. Nee, dat snap ik. Ja, precies. Ja. Okay, ja. Nee, maar goed, dat zegt iets over Dries natuurlijk. Ja. Prinsjesdag, het was Prinsjesdag, zijn dag. Dus ja, ik wou dat even zien met het koffertje van hem. En, nee, tuurlijk, wij snappen dat. Suze, hoe is het daar in Deventer? Ja. Ja, eigenlijk niet veel verschil als met de vorige keer. 22 minuten gespeeld. Groningen heeft het initiatief, veel meer balbezit. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel kansjes of mogelijkheden meer gezien. Dus het spel is een beetje stilgevallen. Slordigheidjes ook vooral aan beide kanten. Dus je ziet veel pasen die verkeerd gaan. Achter de man worden gespeeld, over de zijlijn worden gespeeld. Groningen nu weer in balbezit, zoals we zien. Weer een overtredingtje van Luc Brouwers, de aanvoerder van Go Ahead. Die heeft ook wel veel overtredingen nodig. Leeuwenburg, Groningse keeper, nu aan de bal. Dankerlui ontbreekt vandaag bij Groningen. Casemiro daarom rechtsback. Duarte voor hem op het middenveld in de basis. Ngonge is opvallend de topscorer van Groningen. Die is op de bank begonnen. Die is gepasseerd vandaag. Misschien wel om zijn houding. De trainer Buijs die vindt dat hij veel met hem bezig moet zijn. Zelf zei hij dat hij meer met hem bezig was dan met zijn zoon. Nou, waarvan akte. Daarvoor in de plaats speelt vandaag Strand Larsen, de lange Noorse spits. Weer ligt het spel stil. Weer na een overtreding van Go Ahead Eagles. Hebben veel overtredingen nodig. Wordt nu ook een blessurebehandeling gedaan. 0-0 dus hier nog 23 minuutjes gespeeld bij Go Ahead Eagles FC Groningen. Dankjewel, Suze. Ja, Ron, jij had net iets van recent werk van Dries. Maar je hebt in je archieven waarschijnlijk ook oudere momenten gevonden. Zeker, iets uit 1992 van het programma Glamourland. Kennen we dat nog? Zeker. Van Gert-Jan Dreugen. Ja. Natuurlijk, die in de society-kringen altijd op zoek ging naar leuke feestjes en zo. En in 1992, toen liep hij jou tegen het lijf. Dat was een reportage die hij maakte naar aanleiding van de 75ste verjaardag van Annie Dreuver. Jou niet onbekend natuurlijk, zeker. Inmiddels helaas overleden. En dan krijg je natuurlijk snedig commentaar van Gert-Jan Dreugen. En we horen ook even jouw toenmalige vriendin die naast je stond. Het Rembrandtplein ziet er weer gezellig uit vanavond. Mevrouw Dreugen is jarig. En als coach en talentenjager heeft ze vele gezellige zingers ontdekt. Ik kan me nog herinneren dat ze me 2 dagen later opbelde. Morgens vroeg, ik lag nog te slapen en toen zei ze: Dries, ik heb het nog eens teruggehoord. Het klinkt voor geen meter. Hoeveel plaatsen heeft je inmiddels gemaakt? Ik heb er inmiddels precies 7 achter de rug. Ja, ja. Waarvan nog geen 1 hit. Terwijl je toch zou zeggen dat Dries Roelvink alles in huis heeft. Dik haar, een lieve glimlach, looks, een voice en een carrière-bevorderende vriendin. Is hij voor bepaalde optredens wel een beetje nerveus. Dan moet ze over hem precies gestreken zijn en ja, dan moet ze broek in de plooi. Hij moet over hem gestreken zijn. Ja, wel, ze zijn ook gestreken, maar ik bedoel, ook al zijn ze gestreken, dan moet het nog een extra boutje hebben, zou ik zeggen. Ja. Dus hij lijkt echt onder de carrière van die man. Nou, echt leider niet. Ik heb er wel gevoel voor natuurlijk. Is er nog steeds zo, meneer Roelvink? Oh, heerlijk. Lucien, ja, die was het iets minder graag strijken deed ze dan Honoria. Die ziet het echt als een hobby. Dat doe jij niet zelf, Dries? Overhemden strijken, ik heb het nog nooit geprobeerd. Ach, nee, dat meen nee. je toch niet? Ik vraag ook eerst, voor ik een relatie met iemand aanga, hou je van strijken? Ja, nou, dan kom je in aanmerking voor misschien een lange termijn. Eigenlijk gewoon heel traditioneel, hè? Nee, maar als je dit terughoort, ja, die man die deed het op een heerlijke manier. Ik heb wel eens gedacht, zoiets zou ik ook willen doen. Naar die feestjes toe en met mensen praten, een beetje cynisch. En hij was geweldig, ja. Nog een mooi fragment, 1994 hebben we het dan over. Dat is het jaar dat Rick Zaal en zijn toenmalige cameraman Frans Bromet bij je langskomen voor een uitzending van Zaal over de vloer. Ja. Een soort MTV Cribs, maar het werd uitgezonden op AT5. Daar was Dave net geboren. Ja. Klopt, want inderdaad, hij kwam eigenlijk om te praten over een groot optreden in het concertgebouw dat er aan zat te komen. Maar die verslaggever had zich blijkbaar niet goed ingeleverd, want jij was net vader geworden. Dat kwam bij hem als een donderslag bij heldere hemel. Dat zou je nu niet meer kunnen voorstellen, dat je dat niet weet als je bij een artiest langskomt. Zo klonk dat. Is daar een baby geboren? Dag, Rick Zaal. Welkom, kom erin. Er is een baby geboren, inderdaad. Ja, hier in dit huis? In het ziekenhuis. Maar dat is nu thuis natuurlijk. We hebben een zoon. Zo? En sinds... Je hebt een zoon. En die is nu alweer 2,5 week uit. En hij heet Davy. Dat en is hij duidelijk. Heet Davy. En je gaat hem zo even zien. Want hij krijgt momenteel de borst van mama. Ah. En die laten we niet zien natuurlijk. Dit is onze kersverse babykamer. Treed binnen. En die hebben wij helemaal in grenen uitgevoerd. Oh, ja. Daar hebben we de kleine... Hallo, ik ben Rick Zaal. Lucien, hoi. Is de eerste? De eerste, ja. En meteen al op de televisie, hè, Davy? Ja, ongelooflijk. Ja. Mooie blauwe ogen. Ja, nog wel. En ook al wat haar. Wat moet je nog meer zeggen van een baby? Nee, niks eigenlijk. Ja, na 2,5 week was de cameraploeg al welkom in je huis. Ja, redelijk snel. En ik had alles gekregen. Dat was zo, dat kon je met Story een deal maken. Van als je nou zo'n reportage deed, dan kreeg je de hele babykamer aangeboden. En toen ben ik daarna nog een keer geweest, maar dat was het ergste van alles. Ben ik gegaan naar de Gamma. Toen kreeg ik gouden kranen aangeboden voor in de badkamer. En toen hebben we een foto gemaakt. Toen zat ik in mijn bad. En helemaal trots met roze tegels en die gouden kranen. En er stond erbij, in bad voel ik me net Onassis. Ja. Als ik nu naar kijk, ja. Ja, maar goed, de grap is dus dat... Dat hangt een beetje om jou heen. Dat je gewoon dit soort dingen ook doet. Het maakt ook eigenlijk allemaal niet uit. Dan denk ik ook meteen aan die ANWB-reclame. Mm-hmm. In die gele kleine speedo-broek. Ja. Want als je maar in de puberteit bent eigenlijk. Nou, dat was ook een financiële kwestie. Ja. Nee, toen, maar nog dan überhaupt. Je wil gewoon in beeld zijn. Ja, maar weet je wat het is? Als je dus zanger bent in Nederland, zijn er duizenden. Maar je kent er misschien een stuk of 20, 30. En ik denk dat van die duizenden 80% graag een bekende zanger zou willen zijn. Ja. Want als je geen bekende zanger bent, verkoop je geen plaat. Je shows worden niet bezocht. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Je kan prachtig zingen op de achtergrond, maar daar hebben we niks aan. Ja, want ga je wel eens, want dat is interessant ook in je boek, ga je wel eens over grenzen heen van jezelf dan? Dat je denkt, nou ja, eigenlijk vind ik dit ook een beetje suf. Maar ja, kan mij het schelen. Het is publiciteit. Nou goed, over die zwembroek heb ik vaak nagedacht. En dat we het nou 16 jaar later nog over hebben, dat zegt genoeg. Maar toen had ik niet het besef. Dat dacht ik gewoon, of het nou een blauwe zwembroek is of een gele. Het was de ANWB. We konden er leuk geld mee verdienen. En ik heb geen seconde getwijfeld om het niet te doen. Ja, nee. In jouw boek, dat is ook nog iets waarvan ik dacht, jeetje, best ingewikkeld voor jou. Want jij beschrijft namelijk dat je je al 35 jaar lang afvraagt, wat zou Dries Roelvink hiervan vinden of doen? Mm-hmm. Alsof de mediapersoonlijkheid Dries Roelvink niet meer samenvalt met de persoon. Ja, dat is echt voor psychologen dit, hè? Dit stukje wat ik geschreven heb. En dat vond de uitgever ook. En die zegt, nou, dat is geen hoofdstuk, maar dat zet ik een beetje voorin, hè? Als een soort voorwoord. Kijk, we kijken net even met Ron terug naar hoe mijn carrière zich een beetje ontwikkeld heeft. Dus daar word je ook heel langzaam een ander persoon. Het is net of je in de huid van iemand anders kruipt. En als ik iets terugzie of terughoor, zoals nu ook, dan denk ik, oh ja, dat ben ik. Maar ik wilde toch voetballer worden? Ik was toch die jongen die niet meer naar school wou en met een bal door de pijp liep? En dus op het moment dat jij me nu een vraag stelt, denk ik, die vraag stel je aan Dries Roelvink, dat ben ik. En dan ga ik er als Dries Roelvink op antwoorden. Mm-hmm. Dus, maar is kan je dat me nog gewoon volgen? Ja, zeker, ik volg je. Maar is dat Dries Roelvink omdat hij nou eenmaal een bekende artiest is? Of is dat gewoon omdat ik een mens ben en als een soort helikopterview naar mezelf kijk en denk, goh, ik zit hier nu achter de microfoon naast me. Wat raar, het leven, de wereld, aarde, et cetera. Of gaat het over de persoonlijkheid, de mediapersoonlijkheid, Dries Roelvink? Soms hou ik het niet meer uit elkaar. Wat ik wel weet, en dat heb ik ook opgeschreven volgens mij, als ik zomers in Bergen aan Zee met jongetjes van 14, 15 jaar, die roepen mij er een bij, Dries, doe je mee een partijtje voetballen? Dan zijn we 5-5 bezig op het strand. En dan heb ik momenten dat ik denk, nou ben ik weer helemaal mezelf. Nou staan de radaren hier stil. Ik denk niet meer aan carrière bouwen, niks. Ik ben puur met dat spelletje voetbal bezig. Maar dat zijn maar weinig momenten. Ook als ik hier nu met jou zit te praten, ben ik me natuurlijk bewust van dat jij met Dries Roelvink zit te praten. Mm, ja, maar maakt het je wel gelukkig dan eigenlijk om Dries Roelvink de artiest te zijn? Ja, zeker. Ja? Want ik heb je net uitgelegd dat ik dus mezelf bezighoud met sport, met Dries Roelvink zijn, met zingen, met koken. Nee, maar dat wil niet met zeggen dat je daar gelukkig van wordt. Ja, nou, Want dat jongetje wat daar al aan het voetballen is op dat strand, dat klinkt mij bijna gelukkiger. Nou, die is meer ontspannen. Ja, ja. Maar de gelukshormonen, de endorfines, die moet ik aanmaken. Ja, de bewijzen. Als ik met een psycholoog gesproken heb over mijn doodsangst, dan zegt hij ook, probeer nou die endorfines hoog te houden en jij weet waar je die van krijgt. Dus dat ben ik dan aan het doen. Ja. Want veelzeggend vond ik het fragment, ook in je boek trouwens, waarin je als jonge artiest langsgaat bij Ben Kramer, mm-hmm, jouw grote held. Zeker. Ja. En dat je te vroeg bent en hij heeft zich dus nog niet klaargemaakt voor het bezoek. En jij kijkt door het raam en je ziet Ben spruitjes geloof ik klaarmaken. En er komt een soort diepe verbijstering in jou van, de hele wereld stort in. Mijn grote held. Ja. En ik dacht, maar dat vind jij dus onaangenaam. Ik had een beeld van hem. Als jongen kocht ik zijn platen. Ik probeerde ze thuis mee te zingen. Ik heb hem een keer ontmoet tijdens het optreden. Lang vooral kort, toen zei hij, kom de volgende dag eens naar me toe om 11:30. Ik liep al om 10:30 door Baren, want ik dacht, ik ga mijn idool ontmoeten. Ja. Over het gangpad kom ik bij het keukenraam en daar zie ik Ben staan. En die pakt een spruitje, die haalt het buitenste blaadje eraf en die gooit die met een boogje in een andere pan. Ik denk, die man staat spruitjes schoon te maken. Ik dacht dat hij in zo'n zwarte badjas tussen zijn gouden platen zou zitten, weet je wel. Ik zag hem als een ster. Ja. Want hij was, mag je best zeggen, de zanger in die jaren. Hij had weinig concurrentie. En ik was idolaat van hem. Dus toen ik zag dat hij dus ook, toen kwam ik binnen, toen zegt hij, Dries, ik kom zo bij je, gaan we even naar de studio. Maar ik moet eerst de spruitjes even schoonmaken. Ja. Ik denk, jeetje, is dat de topartiest in Nederland? Hij viel van zijn voetstuk bijna. Ja. Ja. Maar goed, de volgende dag kreeg ik hem wat meer door. En toen dacht ik, ja, natuurlijk ben je ook een gewoon mens met je kinderen, met je vrouw, en help je mee in de huishouding. En maar toen ik naam toereed, dacht ik dat het anders was. We gaan het dus even over dat merk Dries Roelvink hebben. Want ja, dan ben je natuurlijk ook afhankelijk van hoe de media jou neerzet. En dan kom ik weer even terug bij Gert-Jan Dreugen, die we net hoorden in Glamourland. Zo. Want een paar weken nadat die reportage hoorden van AT5... je ging naar het Concertgebouw, je gaf daar een groot concert. Dat was volgens mij een van je eerste concerten, hè? Het Concertgebouw. Grote concerten toen, ja, die zeker, jij gaf. Zeker. 1994. En Gert-Jan Dreugen gaat even langs bij dat concert. En ja, hij zet het toch op een bepaalde manier neer. Hij zoomt in vooral op jouw fans die daar te zien zijn in het Concertgebouw. We zien dat een groot deel van jouw fans zich ontpopt als spreekkoren. Hij zet zo, de vrouwelijke fans laat hij ook eventjes, zoomt hij in op de tijgerprins die ze allemaal aan hebben qua kleding. En Gert-Jan Dreugen zet daar de muziek van de Vogeltjesdans onder. Laten we daar even naar luisteren. En ook nog even, ja, hij spreekt ook nog even je moeder. Oh god. Wie is Dries Roelvink nou precies? Ik zit er met hetzelfde als René Vroeger. Alleen hij heeft minder kansen gehad. Is hij nou een sexy doll, denk je dat? Dat denk ik wel, ja. Of hij seksappeal heeft? Ja, dat straalt toch van hem af. Ja, kijk maar rondom je heen. Ja. Dat vindt u ook, ja? Ja. Heeft Dries Roelvink seksappeal? Onwijs. Te veel. Dit is de moeder van Dries. Gewoon Ali Roelvink. Oh, ja. Nee, maar Dries deed leuk. Vond je het zelf leuk? Ja, het was een prachtig concert, prachtig. Kijk. Dat bent u vroeger. Zie je wat de mens veranderen kan, jongen? Nou, valt er mee, mevrouw. En ik heb met Kees de Lange nog gewerkt, met de Wama's. Ja, ja. Met de bloeddiamonds, hoor. De avond was een groot succes. En zijn volgende concert kan echt in het Ajax-stadion. Het ontroertje, hè, om je moeder weer even te horen, ja. Zie ik. Ja, inderdaad, zie ik het zo weer voor me. En dan pakt ze de foto uit de tas en dan gaat ze hem ook vertellen dat zij veel platen heeft gemaakt. Dat heeft ze ook een keer bij jou gedaan. Ja, bij het FN op het land. Ja. Ja, maar het publiek, dat zie ik nog zo voor me natuurlijk. En dat was inderdaad misschien te blond, te mooie horloges. Er stonden een auto's rond het Concertgebouw. Dat was ongelooflijk. Wie het precies allemaal waren, weet ik niet. Maar de Bentleys, de Mercedes Sports en het ding, daar kwam een bepaald publiek naartoe. Die dachten, we gaan een avondje feest vieren in het Concertgebouw. En die liepen op een gegeven moment ook Polonaise door het Concertgebouw. Of dat nou helemaal de bedoeling was, dat weet ik niet van de directie. Die zijn daar misschien iets van geschrokken, maar voor de rest is het goed verlopen. En we gingen daarna met bussen naar een Japans restaurant. Dat was de afterparty. En daar was die Dreugen weer. Nou ja, daar kan je hem wel loslaten. Want dan krijg je dit soort vragen, ja. Nou kennen wij jou natuurlijk de laatste jaren ook vooral van de reality shows. Met je kinderen die zich volgens jouzelf in je boek eerst enorm schaamden voor hun vader. Mm-hmm. Want wat beviel hun niet? Nou, op school werden ze dan wel eens gepest. Ook, vooral de zwembroek ook. Hè. En er was een film, I Love Dries. Was natuurlijk ook een heel gek script natuurlijk. Ik werd ontvoerd door twee fans en die lieten me niet eerder los dan dat ik die vrouw bezwangerd had. Dus er moest een klein Driesje komen. Nou, die jongens kregen daar in de klas wel commentaar op. Ja. Ja. Want jij zegt ook, je bent op een gegeven moment ook benaderd door Radio 1. Je hebt een aantal jaren heb je columns gehad bij 1-op-1, Sven Kokkelman. Ja. Ik vroeg net in de perskaart, zou je dat nog willen? Toen zei je heel resoluut nee. Waarom niet eigenlijk? Ik vond het topsport. Ik heb het 700 keer gedaan. En ik voelde het de laatste weken als een druk. Elke morgen als ik opstond, dan ging rond 9:45 die telefoon. En Dries, we hebben die en die te gast. En Sven gaat hem dat en dat vragen. Dus waar ik ook was, of ik op vakantie was, dat gaat maar door natuurlijk. Elke dag een column. Ron, jij moet je in mij kunnen verplaatsen. Elke morgen een column. Is pittig, dus ik zeg niet dat ik het nooit meer zou willen. Maar als ze zouden zeggen, wil je morgen weer beginnen? Nee, even wachten. Ja. En die reality shows, want er zijn natuurlijk een heleboel geweest. Zou je daar nog voor in zijn? Niet meer gewoon de familie volgen in hun dagelijkse gang van zaken. Maar zoals we gedaan hebben, passen op de winkel. Of even geen centen makken als het echt meer een thema had. Nou, dan denk ik dat ik daar de familie nog wel een keer enthousiast voor krijg. Zullen we even luisteren naar zo'n stukje van die reality soap? Want ik heb inderdaad toch wel genoten van de serie die jij maakte met jouw gezin. Even geen cent te makken. Even ter herinnering, je deed het een beetje in opvolging van René Vroeger, die het ook met zijn gezin had gedaan. Dus dat je, ik weet niet hoeveel weken was dat? Dat je op bijstandsniveau moest gaan leven in Amsterdam-Noord? Zes weken. Zes weken. Klonk zo. Vanavond vertrekken de roelvinkjes met piepende banden richting de bijstand. En is het bye-bye luxe. De bijstandsuitkering die jullie ontvangen is €753. Dave, die kreeg een witte wegtrekker, dat wil jij niet weten. Die denkt, wat overkomt mij nou? Dat geeft hij in een dag uit. Veel succes. De roelvinkjes bouwen een nieuw nest in Amsterdam-Noord. En dat is behoorlijk houtje-touwtje. Oh, lul. Ik zal blij zijn als ik weer normaal kan koken een keer. Want dit gaat me nou echt vervelen. De roelvinkjes hebben even geen cent te makken. Ja, ik heb even geen cent te makken. Stop maar een biertje pakken. Want de vrienden zijn me niet vergeten. Ja, levert leuke televisie op, maar ja, kun je nou echt dat gevoel krijgen als je echt maar een paar weken op bijstandsniveau gaat leven? Je denkt toch van, nou ja, over een paar weken is het weer voorbij. Wij dachten in het begin van, we kunnen er wel een paar keer tussenuit sneaken of zo om jouw leventje weer op te pakken, maar er was constant ook beveiliging om het pand. Ja. En in het gesprek met John de Mol, toen hij kwam naar La Brochette, toen zei die jongens, kan je zo streng aankijken, je houdt je echt aan de regels. Ja. Is het zo gedaan. Dat deze week is bekend geworden dat de familie Meiland gaat het doen? Hè? Is, mm-hmm. dat, zijn dat ook, is dat een gezin waarvan je denkt, ja, die gaan ook wel leuke televisie maken met dit concept? Lijkt me hilarisch, want alles wat die mensen aanraken verandert in goud. Ik heb mijn grote twijfels of aan de echtheid van de Martien Meiland. De echtheid. Oh. Ik zie hem veranderen als de camera aangaat. En ik heb dat ook een beetje. Zodra de camera gaat draaien, ben ik me bewust dat ik denk, oh ja, nu gaan we draaien. Wie dat totaal niet heeft, is Dave, mijn oudste zoon. Daarom ziet men hem ook graag in ieder programma verschijnen. Want die verandert niet. Die is gewoon helemaal zichzelf. Let ook niet op of er gefilmd wordt. En dat vind ik echt de tv. En Meiland heb ik mijn twijfels over, ja. We gaan nog eventjes naar Suze, horen hoe het daar gaat. Ja, nog niet gescoord hier in de Adelaarshorst. De Go Ahead tegen Groningen. Corner nu voor Go Ahead, die we de laatste minuten toch iets meer hebben gezien. Grote kans ook net voor de Griekse Botos die Leeuwenburg op zijn weg vindt. Corner wordt nu genomen vanaf de rechterkant. Gaat de 16 in, wordt weggekopt dan door Iran Dust. Die wel op dit moment een keer een duel wint. Dat is ook even het noemen waard. Maar Go Ahead weer in balbezit. Speelt naar de linkerkant. Daar staat iemand weer helemaal vrij. Groningen laat het dan toch wel toe. Terwijl ze ja, toch wel de betere ploeg waren. Paasje is nu de 16 in, maar Leeuwburg pakt op. Hier Groningen dus nog steeds tegen Go Ahead 0-0 in de Adelaarshorst. De belangrijkste bijzaak, dat wij nou onderbroken worden voor Go Ahead Groningen. Dat is toch ook wat? Sterker nog, we gaan afronden. Ah, jee. Ja, want het uur is voorbij. Het ging het snel. Dries Roelvink, zanger, tv-persoonlijkheid. Hartelijk dank voor je komst. Heel graag gedaan, dank je. Ja, we spraken natuurlijk naar aanleiding van je boek, laat ik dat ook nog even zeggen. Dries, het waanzinnige levensverhaal van een gewone Amsterdamse jongen. Na het nieuws ga ik praten met de sportgast, Ellen van Dijk. Wielrenner, tot zo. Ja, staan we weer bij een voetbalveld. Er zijn nieuwe afleveringen van de Schaduwspits. Hé, jongens, hebben jullie het nieuws al gezien? Er is gewoon iemand uit de kast, hè? Nieuwe afleveringen over LHBTI'ers in en rond het profvoetbal. U heeft gewoon geen idee of en hoeveel homoseksuele profvoetballers er zijn op dit moment. Hoe het is als homo op de tribune. Natuurlijk zijn er meer homo's in het stadion, maar we weten ze niet te vinden. En we zijn nog steeds op zoek naar een voetballer die zich uit durft te spreken. Ik weet ook, die zijn gewoon getrouwd met kinderen, maar die zijn homoseksueel. Ga naar je favoriete podcast-app en luister De Schaduwspits. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, een en al oor. Het is de grootste tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum ooit. Willem van de Velde en Zoon. Twee 17e-eeuwse topkunstenaars. Zeeslagen, schepen en emotie. Laat u omverblazen. Vanaf nu tot en met 27 maart in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Usain? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Het is 30 Days Black Friday bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 deals. Ontdek ze in één van onze winkels of op goossens.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Ik ben Marianne Timmer. Sporttechnologie heeft een enorme groeipotentie. Denk aan e-sports en data. Deze markt gaat naar 50 miljard omzet. Investeren is vanaf 100.000 euro. Ga naar dutchsporttechfund.nl. Join the winning team. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Eén uur. NPO Radio 1 met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Eerst maar eens even naar Deventer, want daar speelt Go Ahead Eagles tegen Groningen. Nog een paar minuten de eerste helft. Suze van Kleef. Ja, 44 minuten gespeeld, nog steeds 0-0. Wedstrijd is iets opener dan hij was. En we zien nu Go Ahead in de aanval. Daar komt misschien wel een kansje uit voor Cordoba. Nee, Orad Mangun neemt over. Die speelt hem voor Cordoba schiet. Maar dat is een makkelijke bal voor Leeuwenburg. Ja, we hebben de hele wedstrijd eigenlijk tot nu toe vooral Groningen in balbezit gezien. 70% waren zij maar liefst in balbezit. Hoogstaand is het niet. Enerverend ook nog niet echt. Beide teams zijn een beetje zoekende. De topscorer van Groningen, Cyril Ngonga, loopt warm. Dus die zal het misschien wel moeten gaan doen in de tweede helft hier in de Adelaarshorst. Nog niet gescoord in de eerste helft. 0-0, 45 minuten gespeeld. Zometeen zit wielrenster Ellen van Dijk tegenover mij. Ze heeft een veelbewogen jaar achter de rug, waarin ze onder meer Europees en wereldkampioen werd, maar ook gepasseerd werd voor de Spelen en ook flink ten val kwam. Straks maar eens even de balans opmaken. Eerst nu het laatste nieuws. Het Veiligheidsberaad vreest een lange lockdown. Nu in het NOS Journaal met Dorald Megens. Voorzitter Bruls van dat Veiligheidsberaad waarschuwt voor een lockdown die misschien wel de hele winter kan gaan duren. In het televisieprogramma Buitenhof zei Bruls dat het aantal besmettingen echt snel naar beneden moet. Deze week wordt heel spannend. Ja. Als dat niet fundamenteel verandert in combinatie met een echte daling van het aantal besmettingen, ja, dan koersen wij af op een lockdown die echt de hele winter gaat duren. De hele winter? Ja, want waarom zou dat stoppen op 31 december? Dat stopt niet op 3 december, dat stopt niet op 31 december. Als wij onze naleving echt fundamenteel afstand houden in de goede zin van het woord, als we dat niet voor elkaar krijgen, dan rest niet anders dan via gedwongen maatregelen. En ik zeg het echt, ben er echt heel teleurgesteld over. Nee, ik begrijp dat het niet werkt. Hubert Bruls was dat van het Veiligheidsberaad. Ook voor viroloog Marion Koopmans is het duidelijk dat het aantal besmettingen omlaag moet om meer maatregelen te voorkomen. En volgens haar werken de huidige maatregelen nog niet. Daar zien we in ieder geval nog geen effecten van. Dat zou zeker deze week zichtbaar moeten worden. Maar als je kijkt naar ook iets wat een indicatie is, bijvoorbeeld meer thuiswerken, blijf meer thuis, zoek geen drukte op. Je zou dat terug willen zien bijvoorbeeld in de mobiliteitscijfers. Daar zie je het ook nog niet in. Dus ik maak mij zorgen dat of dat effect wel bereikt wordt. Afgelopen week was de stijging van het aantal besmettingen bijna 50%. En in het ziekenhuis nam de bezetting licht toe. Afgelopen 7 dagen waren er gemiddeld 33 coronadoden per dag. Tegen 25 een week eerder. Politie en justitie hebben een redelijk goed beeld van wie er achter de zware rellen van vrijdag in Rotterdam zaten. Dat zei minister Grapperhaus vanochtend in WNL op zondag. De daders moeten volgens hem voor een deel gezocht worden in kringen van voetbalhooligans. Ze zijn vaak ook betrokken bij andere vormen van criminaliteit, zei Grapperhaus. Daar hebben toch wel georganiseerde gewelddadige groepen, ook van buiten die stad, hebben zich daar verzameld en zijn overgegaan tot zeer zwaar geweld. De agenten die ik erover sprak zeiden, we moesten ons gewoon terugtrekken omdat we voor ons leven moesten vrezen. Grapperhaus erkent dat er in de samenleving een groeiend wantrouwen is tegenover de overheid, maar benadrukt dat het maar een kleine groep is die zoveel geweld gebruikt. Gisteravond was het in verschillende steden en dorpen onrustig, met relschoppers die vuurwerk gooiden naar politie en hulpverleners. Volgens Jan Struis van de Nederlandse Politiebond kan de politie het eigenlijk niet meer aan. Het is alle zeilen bij. En wat we nu zien is dat met name het georganiseerde geweld en bedreigingen nemen toe. Dit is doelgericht, bewust tegen de overheid en met name de politie. Men kaapt demonstraties met voorbedachte raden. En weet relschoppers die dat naartoe komen ook op een manier op te hitsen. Zodat het alleen maar toeneemt. En maak gebruik van fake news en de polarisatie in de maatschappij. Nou, kortom, de politie heeft zijn handen vol. En dat gaat niet alleen over ME. Het gaat met name ook over de recherche die nu wederom volledig worden uitgewoond. Omdat die relschoppers moeten ook allemaal weer opgepakt worden en voor het gerecht worden gebracht. Want anders is het einde helemaal niet in zicht. Dus het worden hele zware maanden. En ja, we staan al een tijdje onder water. In de Haagse Schilderswijk zijn gisteravond 19 mensen aangehouden bij ongeregeldheden. In Urk werden 12 mensen aangehouden. En ook in Roermond, Stijn en Bunschoten moest de politie ingezet worden. China beperkt de diplomatieke banden met Litouwen, omdat daar een officieuze ambassade van Taiwan is geopend. Dat ligt gevoelig, want Taiwan wordt door China beschouwd als een afvallige provincie. Taiwan heeft in meer landen diplomatieke posten, maar die staan op naam van de hoofdstad Taipei. En in Litouwen wordt de naam Taiwan gebruikt, tot woede van Peking. Ole Gunnar Solskjaer is ontslagen als coach van Manchester United. De Noor was een kleine 3 jaar hoofdcoach. Gisteren verloor Manchester United met 4-1 bij Watford. De laatste 7 wedstrijden leverden maar 4 punten op, waardoor de ploeg inmiddels is afgezakt naar de 7e plaats in de Premier League. Zinedine Zidane wordt genoemd als opvolger van Solskjaer. In Groningen is gisteravond een trein over een scooter gereden. Die was volgens de politie met opzet op de rails gelegd door onbekenden. De politie spreekt van een misselijke grap. Vooral omdat de machinist en collega's gingen zoeken naar een mogelijk slachtoffer. Het NOS-journaal. In de oude stad van Jeruzalem is een aanslag gepleegd door een Palestijnse schutter. Vielen diverse gewonden en 1 dode. En die schutter is doodgeschoten door de politie. Correspondent Ties Brok. Ties, wat is daar gebeurd? Ja, een aanslag inderdaad is vanochtend in Oost-Jeruzalem, in de oude stad, waarbij een Palestijn en Israëliër heeft doodgeschoten en 4 anderen heeft verwond. 1 van die 4 is ernstig gewond nog steeds. En onder die gewonden waren ook 2 Israëlische agenten. En die aanslag die vond plaats vlakbij eigenlijk de heiligste plek in de oude stad. Dat is voor Joden de Tempelberg, waarop de Al-Aqsa-moskee staat, die voor moslims weer heel heilig is. En daar vond die aanslag plaats. Daar is ook de dader doodgeschoten door de Israëlische politie. En daar zijn ook allerlei filmpjes van die circuleren online en foto's van de dader die er ook wel echt uitzien. Volgens de Israëlische krant Haaretz zou het de eerste Israëlische doden zijn door Palestijns geweld. Burgerdoden moet ik zeggen in 6 maanden. Oké. En behalve foto's en die filmpjes die circuleren over de dader, wat weten we nog meer over hem? Nou, best al het een en ander. Het gaat om een 42-jarige Palestijn uit Oost-Jeruzalem die lid was van Hamas. Hamas, een militante beweging die wordt gezien als een terreurorganisatie door Israël, maar ook door westerse landen. En Hamas claimt die aanslag, spreekt ook van een heldendaad. Er was wel een teken dat die man het had voorbereid, want zijn vrouw die zou al 3 dagen geleden naar het buitenland zijn vertrokken. En onder meer volgens een Israëlische minister, de minister van Veiligheid, zou die man zich hebben verkleed als een ultra-orthodoxe Jood om zo makkelijker die aanslag te kunnen plegen, misschien minder op te vallen voor Israëlische veiligheidsdiensten. En op dit moment is er ook een grote inval bezig van het Israëlische leger in de wijk waar die man woonde, ook in Oost-Jeruzalem. Ja, dat is tot nu toe bekend. De stand van zaken. Tweede aanslag deze week al, Ties. Dat betekent dat iedereen extra alert is, neem ik aan. Dat klopt. Premier Bennett, de premier van Israël, heeft ook opdracht gegeven om de Israëlische politie de oude stad extra te laten bewaken. De stad zelfs af te zetten, de oude stad. En je moet je voorstellen dat er altijd al heel veel bewaking en gewapend Israëlisch personeel, noem ik het maar even, dus politie, maar ook grenspolitie aanwezig is. Er vindt daar ook vaker geweld plaats. Zoals je zegt, afgelopen woensdag al een aanslag waarbij een 16-jarige Palestijn, een dader, werd doodgeschoten die 2 mannen had verwond met een mes. Dus ja, een gevoelige plek. En dat is nu nog maar eens bewezen en onderstreept waar de spanningen vaak oplopen. En vanochtend dus wederom een aanslag gepleegd werd. Ties, dankjewel. Op Twitter zijn nieuwe beelden verschenen van tennister Peng Shuai. Ze was al weken niet in het openbaar verschenen, sinds een voormalige vicepremier beschuldigde van seksueel misbruik. Die nieuwe beelden zijn online gezet door medewerkers van Chinese staatsmedia, zegt correspondent Sjoerd en Daas. In eerste instantie was dat een video van een etentje van gisteravond, met een aantal mensen die ook verbonden waren aan tennisclinics die dit weekend worden gegeven. Dat was dus de volgende video die naar buiten kwam. De video van haar tijdens dat event handtekeningen aan het uitdelen, tennisballen aan het signeren. Men is heel duidelijk bezig geweest vanuit met name de Chinese staatsmedia op Twitter dan, want binnen China kun je er niks over vinden om te laten zien dat Peng Shuai nog steeds Peng Shuai is en dat er niks met haar aan de hand is. Vrouwentennisbond WTA zegt dat de nieuwe filmpjes onvoldoende bewijs zijn dat Peng veilig is en overweegt nog altijd om geen toernooien meer te spelen in China, zolang er geen duidelijkheid is over haar situatie. Inmiddels 9:30 het weer. Nog in het zuidoosten bewolking, in de rest van het land geregeld zon. Maar vooral in de kustgebieden ook buien. 10 graden vanmiddag. Morgen is het zonnig, maar kouder dan vandaag. Dan wordt het 6 tot 9 graden. NPO Radio 1. Max. Epke Zonderland heeft hier de oefening van de leven geturkt. Rijden ze in dezelfde baan, allebei in de buitenbaan. Ongelooflijk is dit van Suzanne Schulte. Arjen Robben. Naar het wereldkampioenschap voetbal. De perstribune met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Het was een bijzonder succesvol jaar voor wielrenster Ellen van Dijk. Afgelopen seizoen werd ze zowel wereldkampioen tijdrijden als Europees kampioen op de weg. Maar naast deze successen was er ook tegenspoed. Ze viel onlangs op de kasseien tijdens de eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen. Ze was een van de favorieten, maar eindigde op de grond. Ze zit hier tegenover mij. Het is inmiddels een paar weken later. Hoe gaat het? Het gaat nog niet fantastisch. Ik heb nog steeds last van een hersenschudding. Ik kan best weer veel doen, maar ik moet wel heel erg opletten met wat ik doe. En ik moet goed plannen dat ik niet te veel doe. Want dan krijg je hoofdpijn? Ja, hoofdpijn en last van geluid en licht. En erg moe, erg snel moe. Ja. Jeetje, wat vervelend zeg. Maar je bent uiteindelijk wel doorgereden. Hè? Ik bedoel, volgens mij mag dat toch helemaal niet als je valt met je hoofd op de grond? Alles mag eigenlijk. Je moet het zelf beslissen op zo'n moment. En ja, heel helder kun je dan niet nadenken. Ik dacht dat er nieuwe protocollen waren. Goed. Het was nog 15 kilometer tot de finish. En ik voelde wel dat het niet fantastisch was. Maar ik dacht, ik zit hier nu ergens in een weiland in Noord-Frankrijk. Dus ja, wat ga ik anders doen? Ja. Even doorfietsen, dan zijn we er tenminste. Heb je geen last hier van de verlichting? Nee hoor, nee, zo erg is het niet. Okay. Het is alleen als ik erg moe ben. Ja. Ron Vergouwen, onze mediakenner, die deelt zoals gewoonlijk je Mediaweek Awards uit. Ja. Vast weer moeilijk kiezen. Ja, want er is weer heel veel gepubliceerd op de radio- en televisiekanalen deze week, om het zo maar te zeggen. Nee, ik ben laaiend enthousiast over een nieuwe dramaserie. Oh, ik weet welke. En er is een nieuwe trend op radiogebied. En heel uniek, ik heb voor het allereerste keer in mijn rubriek een blooper, want ik laat radiobloopers horen, van Sky Radio. Oh. En die hebben geen DJ's. Hey. Nou, hoe dat klinkt, dat hoor je zo. Daar ben ik nu al benieuwd naar. Suze van Kleef is onze vrouw op de perstribune bij Go Ahead Eagles Groningen. Er is nog niet gescoord, 0-0 nog. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. Ellen van Dijk, geboren op 11 februari 1987 in Harmelen. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. 2021 zal bij mij de boeken ingaan als het jaar dat... Ik leer de juiste balans te vinden om op het juiste moment te presteren. De beste wielrenster aller tijden vind ik... Marianne Vos. Deze weersomstandigheden liggen mij het beste als renner. Kou, regen en wind. Als meisje in een gezin met broers leer je om... Niet te veel te zeuren. Dit moment op de fiets zal ik nooit vergeten. Het WK Verona als junior dame. Mijn favoriete plek om te trainen is? Gran Canaria. Ja of nee, met Ellen van Dijk aan de start op de Spelen... was Anna Kiesenhover nooit Olympisch kampioen geworden. Ja. Bang was ik op de fiets toen... ik Parijs-Roubaix reed. Van deze eigenschap had ik graag wat meer gehad. Zelfvertrouwen. Als ik stop met wielrennen, ga ik... Iets in de begeleiding doen in het wielrennen. Reageer via Twitter met hashtag DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Als meisje in een gezin met broers leer je om niet te zeuren. Want wat gebeurt als je zeurt? Nou, dan wordt er wel even gewoon in je mond gesnoerd. En hup, doorgaan, niet zo zeuren. Gewoon meedoen met ons. En anders dan zoek je het zelf maar uit. Ja. Heb je daar baat bij nu als wielrenster? Dat denk ik wel, ja. Ja, zeker. Ik denk dat het je wat hard. Of in ieder geval, op de fiets moet je ook niet te veel zeuren. Dus nee. Een beetje leren doorzetten. Ja, en niet piepen. Niet te snel piepen. Precies. Marianne Vos kies je als de beste wielrenster aller tijden. Wat maakt dat je haar kiest? Ik vind haar heel veelzijdig. Dus ze heeft op allerlei onderdelen in het wielrennen is ze de absoluut beste. En ze heeft heel veel overwinningen. En daarnaast is ze ook nog steeds zo hongerig om te blijven winnen. Het is, ja, ik heb daar wel echt respect voor. Elke wedstrijd die ze wint, die viert ze alsof het haar eerste is. En ik vind het een op en top sportvrouw. Ja, als ze nu luistert, hoort ze dit wel voor het eerst? Nou, ik denk dat ze het ook wel van anderen hoort. Maar misschien wel voor het eerst van mij. Nee, maar van jou. Ja, dat denk ik wel. Ja, wij zijn allebei in hetzelfde jaar geboren. We rijden onze hele carrière eigenlijk al met elkaar en tegen elkaar. Dus we kennen elkaar wel redelijk goed. Maar ja, je zegt dat soort dingen niet zo heel snel tegen elkaar. Nee. Want is er verder veel collegialiteit eigenlijk in de vrouwenwielrennen? Ja, dat denk ik wel. Natuurlijk zijn we ook concurrenten. Dus er wordt ook wel eens wat lelijks tegen elkaar gezegd. Of gedacht in ieder geval. Uiteindelijk... ben je zowel concurrenten als collega's. En is er denk ik onderling heel veel respect voor elkaar. En wanneer denken of zeggen mensen iets lelijks dan tegen elkaar? Nou, meestal in de koers. Dan wordt er wel hier en daar wat gescholden. Ja. In het heet van de strijd. En, doe jij dat ook? Dat doe ik ook wel eens. Ja, op de fietsen dan veranderen de karakters wel eens een beetje inderdaad. Dat merk je wel. Ja. Heb jij wel eens iets naars naar je hoofd gekregen? Oh, zeker wel. Ja. Ja, ja, ja. Ja. En wat voor dingen zijn dat dan? Ja, het is misschien niet goed om op de radio te zeggen. Gewoon scheldwoorden, aan de kant. Ja, en is dat dan terecht? Of doe je dan helemaal niks verkeerd en denk je, joh, kop dicht? Nee, dat kan wel terecht zijn. Ja, iedereen doet wel eens iets in de wedstrijd waarbij die niet te veel aan anderen denkt, maar alleen aan zichzelf. En dat is niet altijd helemaal volgens het boekje misschien. Dus soms is het terecht en soms niet. Soms is het een frustratie van diegene zelf. En soms is het ook echt terecht. Ik vroeg wanneer je bang bent geweest op de fiets. En je noemt Parijs-Roubaix. Had je dat al toen je begon met die race, dat je bang was? Ja, want ik heb Parijs-Roubaix ook een aantal keer verkend. En die koers staat ook bekend als een hele hectische koers, waarin heel veel wordt gevallen. En waarin je eigenlijk gewoon niet te veel pech moet hebben. Dus ik was van tevoren al een beetje bang voor al die valpartijen. Ja. Ja. En dat helpt niet als je van tevoren al bang bent. Nee, want jij bent inderdaad veel gevallen. Of veel, dat weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval heb je veel. Ja. Minimaal 4 keer, ja. Ja, volgens mij heb je je heup. Of je hebt iets gebroken, volgens mij was het je bekken. Ja, dat klopt. Maar dat was niet in Parijs-Roubaix, maar eerder. Dus ik bedoel, je hebt ervaringen met vallen. Ja. Dus ben je dan extra gespannen inderdaad als je in zo'n peloton fietst? Ja, ik ben wel redelijk bang in het peloton. En dat is wel heel jammer, want dat weerhoudt je soms wel van bepaalde acties in het peloton. Of van goed van voren rijden. Ik moet eigenlijk altijd om het peloton heen fietsen als ik naar voren wil. En dat kost veel kracht. Het is heel handig als je niet bang ben en als je lekker voorin kan rijden. Maar dat is geen kwaliteit van mij. En dat komt onder andere door een aantal flinke valpartijen. Ja. Ja, dus daarom vind je die tijdrennen ook zo heerlijk. Lekker heerlijk. Ja, is dat het? Nou ja, onder andere met niemand wat te maken. Lekker met mezelf. En gewoon gas erop. En je bent ook echt volledig zelf verantwoordelijk voor je prestatie op dat moment. Ja, en dat is lekker. Lekker zelfverantwoordelijk. Ja, vind ik fijn, ja. Ja. En dan mag je ook voor je eigen winst gaan. Ook dat, ja. Ja. Ook belangrijk ja, voor zeker. Jou. Ja, zeker. Ja, voor iedereen, denk ik. Maar natuurlijk doe je het niet helemaal alleen. Want in de voorbereiding en alles heb je heel veel mensen eromheen nodig. Maar op het moment van de tijdrit zelf, dan ben je echt op jezelf aangewezen. Ja. Gas erop. Nou, dat is gelukt, Ellen van Dijk. Een jaar met hoogte en dieptepunten. Maar daar gaan we het straks ook nog over hebben. Want dat hoort ook bij de topsport. September, dat was toch wel een fantastische maand. Want je werd in Italië Europees kampioen op de weg. En ruim een week later wereldkampioen tijdrijden. Voor de Nederlandse ploeg, daar de glimlach. Normaal gesproken in dienst voor al die toppers die we in ons land hebben. Maar nu gaat ze de prijs gewoon zelf pakken, hoor. Een solo van tientallen kilometers. Ze is vandaag gewoon de beste. Europees kampioene is Ellen van Dijk. Kleine 3 uur gekoerst. Een van die vrouwen die gaan komen is Ellen van Dijk. Die start al heel erg vroeg, moet daarna wachten op de concurrenten. Maar wat rijdt ze een prachtige tijdrit en ze verplettert de tijden van Rianne Marcus en al die anderen. Wat is ze verschrikkelijk sterk. Die benen malen maar rond. Ze rijdt als een brommer over het parcours en zet een geweldige tijd neer van meer dan 50 kilometer gemiddeld per uur. En dan is het wachten op de concurrenten. En Marlen Reusser wordt tweede achter Ellen van Dijk. Die ontploft op die hotseat. Wat is ze blij met die wereldtitel. De tweede wereldtitel in haar carrière. Dan is het nog even wachten op Annemiek van Vleuten. Die komt binnen, pakt de bronzen medaille. Rianne Marcus wordt uiteindelijk negende. Maar de grote vrouw van vandaag is Ellen van Dijk. Je zit te genieten, hè? Ja, het is leuk om terug te horen. Ja, ja, zeker. Ja, dat kan ik me heel erg goed voorstellen. Ja. Want, nou ja, wereldkampioen en Europees kampioen. Voor het eerst Europees kampioen op de weg. Een solo van meer dan 20 kilometer. Wat ook een prestatie is. Ja, ja, dat is wel de manier waarop ik mijn wedstrijden moet winnen. Ja. Ik moet vast in mijn eentje weg zijn. Lekker alleen, toch? Ja, ook weer alleen. Ja. Ja. Normaal reed jij ook voor andere kopvrouwen. Heeft dit je positie in het Nederlandse team eigenlijk veranderd? Dat er misschien wel wordt gekozen om jou als kopvrouw te nemen? Nou, ik denk niet dat ik zo snel een kopvrouw zou zijn. Want het is niet dat ik alle overwinningen aan één rijg. Ja, en het is heel lastig in het Nederlands team. Want we hebben heel veel sterke rensters. Dus het is heel moeilijk om eigenlijk knechten aan te wijzen. Van nou, jij moet als eerste aan het werk of jij moet het doen. Uiteindelijk kunnen we bijna allemaal winnen. Dus dat is een beetje het probleem. Het is zo'n sterk team dat een zwakte wordt soms. Nou ja, maar goed. Jij bent nu heel vaak de knecht. Dus een superknecht overigens. Dus ik denk, als jij deze fantastische prestatie levert, kan dat toch zijn, of niet? Ja, dat kan. Maar ja, uiteindelijk moet toch iemand dat werk gaan opknappen. En als de anderen dat ook niet willen of niet doen of niet toe worden aangewezen, dan... Niet willen? Nou ja, ik wil het zelf eigenlijk ook niet meer. En anderen willen dat liever ook niet, natuurlijk. Het is niet echt een dankbare taak. Dus uiteindelijk wil iedereen graag winnen. En dat is de uitdaging in het Nederlandse team, om daar een soort verdeling in te scheppen. Maar heb je daar al met de bondscoach Loes Gunnewijk over gehad? Voor de toekomst? Ja. Nee, nog niet. Nee, we hebben eigenlijk toevallig morgen hebben we een evaluatie nog over het afgelopen WK. En weer een vooruitblik naar volgend jaar. Ja. Want ik vroeg net in de perskaart of met jou aan de start in de Olympische Spelen. Ja, dat vond ik een lastige vraag. Nederland beter had gescoord, om het maar zo te zeggen. Ja. En toen zei je ja. Ja, ik denk, laat ik het gewoon eens een keer. Ja, want misschien zeggen. Moet ik dat even uitleggen. Jij bent toen niet geselecteerd, hè, door Loes Gunnewijk. Nederland won niet bij de Olympische wegwedstrijd. Nee. Een tactische fout werd gezegd. Onder andere doordat er dus niet iemand zoals jij was om het gat te dichten wat er op een gegeven moment ontstond. Ja, dus er waren 4 rensters geselecteerd. En dat waren op dat moment de rensters die het beste berg op konden rijden. Dus ja, ik heb daar niks op tegen. Ik snap dat de sterkste rensters waren. Alleen denk ik dat die rolverdeling dus op dat moment ook niet heel duidelijk was. Nee. Of niet duidelijk genoeg. Nee. Daar kwam ook veel kritiek op, hè? Dat er niet duidelijk was wat is het plan eigenlijk. Ja, ja, nou, gaan we allemaal lekker hard rijden? Dat was een beetje... Ja, ik weet natuurlijk niet hoe het gegaan is. En daar is heus over gesproken. Maar het is niet goed gegaan in ieder geval. En voor mij is het natuurlijk heel makkelijk om vanaf de bank te oordelen en te denken dit of dat. Maar ja, ik heb dan in Londen in 2012 meegereden en in Rio in 2016. En het was daar voor mij heel duidelijk dat ik daar was met maar één taak. En dat was om te starten. En eigenlijk hoefde ik niet te finishen. Daar gaat het helemaal niet om. Het enige is dat de eerste 100 kilometer moet ik bij elke aanval meezitten en alles pareren en te verdedigend rijden. Dat heb ik in zowel Londen als in Rio gedaan. En ik denk dat dat wel een heel belangrijk onderdeel is van een team. Dat er dus iemand is die zich volledig 100% inzet om alleen maar zichzelf op te offeren, zodat de rest de finale kan rijden. Heb je dit al met Gunnewijk besproken? Ja, dit hebben we zeker na de WK ook wel besproken. Want ik kan me voorstellen, jij zat thuis te kijken? Ja. Ja. Hoe was je eraan toe eigenlijk? Nou, ik vond het natuurlijk heel moeilijk om te kijken. Want ik had daar heel, heel graag willen rijden. Ja. En met mij nog meer, hè. Want bijvoorbeeld, ik zeg dit nu zo, maar het is niet dat ik dat had moeten doen. Het had ook een andere sterke renster kunnen zijn. Dus, zat je te verbijten thuis? Ja, zeker. Ik zag 11 minuten. En er was een kopgroep weg en die had 11 minuten voorsprong. En ik dacht, 11 minuten? Moet je eens 11 minuten langs de kant van de weg gaan staan? Dat is een gat. Dat maakt niet uit wie er dan nog voorop rijdt. Dat ga je gewoon niet zomaar dichtrijden. Dus ik begreep niet waarom ze dat niet doorhadden of waarom ze dat niet niet doorkregen. Maar ja, dat is nogmaals wat ik zeg. Op de bank is het heel makkelijk. Dan zie je die tijdverschillen. En als je in dat peloton rijdt, heb je geen communicatie. Dus je kan dat niet zomaar weten. Nee, er werd nog wel gezegd, Loes Gundewijk had gewoon helemaal naar de voorkant moeten gaan. van de koers. Ja. Om aanwijzingen te geven. En nou ja, goed, een boete of een wat voor een consequenties dan ook. Ja, nou, ik denk ook dat het dus heel belangrijk is dat er een renster de taak heeft om te zorgen dat je het overzicht in de wedstrijd houdt. Dus dat je dan even terugzakt naar de auto en vraagt, wat is het verschil nu? Als je dan hoort dat het op een gegeven moment 6 minuten is, dat je dan toch wel een klein beetje in paniek raakt. Maar goed, dat zou ik doen als ik daar was als knecht. Er wordt ook gevoetbald, hè, op dit moment. De tweede helft is begonnen in Deventer en daar is gescoord, Suze. Ja, dat klopt. Door Groningen. Strand Larsen die scoorde. Er wordt nu nog wel eventjes een VAR-check gedaan om te kijken of daar niemand buitenspel stond, dan wel een overtreding maakte. Ik zal je eens even vertellen hoe die goal ging. Vrije trap van Duarte die hem de 16 in slingerde. Teruggekopt door Dammers en Strand Larsen, die Noorse spits, schuift hem keurig in het hoekje. Zijn derde goal van het seizoen zou het zijn. Weer een hele belangrijke. 2 weken geleden scoorde hij ook al tegen RKC in 5 minuten voor tijd. Was dat gelijk. Dus weer kan hij vandaag heel belangrijk zijn. Maar de VAR-check duurt behoorlijk lang in Zeist. Dus scheidsrechter Van der Eijk die vraagt nog om een beetje geduld. Afgetrapt wordt er dus ook nog niet. Ik zie wel fans buiten het stadion die dat doelpunt nog even bekijken op hun telefoon. Die zullen van Go Ahead het er natuurlijk niet mee eens zijn. Die hopen natuurlijk dat die VAR beslist dat die doelpunt wordt afgekeurd. Er wordt nog steeds in Zeist naar gekeken. Weer een hele lange check hebben we gisteren ook al gezien. Nou, daar hebben we toch wel aan te moeten wennen hier. Ook in de Adelaarshorst. Nog steeds wordt er gewacht met de aftrap. Overtreding werd gemaakt voor dat doelpunt door de Belgische middenvelder Rommens. Philip Rommens. En die heeft al een gele kaart. En dat was weer een overtreding op Soeslof. Maakt hij heel veel deze wedstrijd. Dus die moet sowieso wel gaan uitkijken. Doelpunt of geen doelpunt. Nou, je hoort het gejuich aan Groningse zijde. Het doelpunt is goedgekeurd. 1-0 hier dus in de Adelaarshorst voor de uitploeg FC Groningen tegen Go Ahead Eagles. Dankjewel, Suze. Ja, Ellen van Dijk, wielrennen. Je bent eerder wereldkampioen geworden in 2013. Maar toen heb je er niet zo van genoten. En jij hebt nu dit jaar, hoe ging dat de boeken in, zei jij, ik heb een balans gevonden om op het juiste moment te presteren. Er is echt een soort verandering in jou ontstaan, hè, de afgelopen tijd. Ja, dat is een heel lang proces van jaren eigenlijk. In 2013 was ik wereldkampioen geworden. Dat jaar ging eigenlijk alles heel goed. Was ik heel goed in vorm. Won ik bijna elke tijdrit waar ik aan meedeed. En had ik ook wel het vertrouwen dat als ik dat zou doen op het WK, dat ik dan ook zou winnen. Dus het was een andere uitgangspositie dan dit jaar. Ik had eigenlijk na het jaar 2013 kreeg ik wel veel moeite, omdat ik van mezelf verwachtte dat ik overal bleef winnen. En ik legde mezelf heel veel druk op. Wilde zelfs niet in je regenboogtrui trainen. Want dan zag iedereen, oh jee, dat is die wereldkampioen. En dan was je bang dat iedereen dacht, oh, die is heel goed. En dat je dan minder goed was. Ja, precies. Ja, dus ik had best wel last van die druk die ik mezelf oplegde eigenlijk. En dat heeft me ook wel weerhouden van presteren in de jaren daarna. En dat is vrij hardnekkig geweest. En ik heb eigenlijk altijd dat jaar 2013 als een soort fantastisch jaar gezien, waarbij ik ook wel hele goede vermogens reed op mijn fiets en gewoon echt heel goed in vorm was. En dat lukte me continu maar niet om daar weer bij te komen. En ik denk dat met name kwam door de gedachten die ik over mezelf had. Ja. Welke gedachten had je dan? Dat ik niet goed genoeg ben, dat ik dingen niet... Ik ben eigenlijk bijna nooit tevreden over mezelf. Dus dan doe ik een zware, lange training en dan denk ik, ja, het had toch harder gemoeten. Of het had toch langer gemoeten. Of ik vind het heel moeilijk om ergens tevreden mee te zijn. En is dat dan nu anders? Momenteel ligt, wel. Ligt dat nog steeds op de loer, die karaktertrek? Het is een karaktertrek, dus het zal nooit verdwijnen. Maar ik heb het wat beter onder controle, denk ik. En hoe doe je dat dan? Dat je nu, ga je nu dingen echt bewust anders doen? Ja, mijn vriend Benjamin helpt me daar heel goed bij. Die leert me echt eigenlijk relativeren. Dus eigenlijk heel vaak even een stapje terug doen ja, uit de wereld waarin ik dan zit. Even van een afstandje bekijken. En dan helpt me dat heel erg om dan te denken, oh ja, waar maak ik me nou druk om? Of waar slaat dit nou eigenlijk op? En wat is nou handig om te doen? Het is niet handig om elke dag jezelf helemaal uit elkaar te trekken in een training. Soms is het beter om even rustig aan te doen. En die tweestrijd in mijn hoofd, ik denk dat die wel iets verstandiger wordt dan. En zegt hij dan, joh Ellen, we gaan gewoon wel lekker uit eten vanavond. Ja. En we drinken wel dat glas wijn, doe niet zo moeilijk. Ja, precies dat. Ja, zijn het dat soort dingen? Ja, daar, bijvoorbeeld op het EK was dat gebeurd. Op het EK reed ik de tijdrit en werd ik tweede. Daar was ik teleurgesteld over, want ja, een week later was de WK en dat was mijn grote doel. En ik wilde alleen maar winnen daar natuurlijk. Ik was teleurgesteld en ik wilde meteen weer. Ik dacht, ja, ik moet dus harder trainen, ik moet dus beter eten, ik moet alles nog beter doen. En toen zei hij, nee, dat gaan we nou dus niet doen. We gaan nu uit eten en we gaan een lekkere pizza eten en we drinken er een glas wijn bij. Nou, en 2 dagen later werd ik Europees kampioen op de weg. Dus dan, ja, dan zie ik pas dat eigenlijk door. Ja, zoals hij het dan ook aan mij uitlegt. Als je alles 100% goed wil doen, dan eindig je misschien op 80%. Terwijl als je denkt, ik wil alles 90% goed doen, dan eindig je ook op 90% of 95%. Perfectie bestaat niet. Nee. Dus dat af en toe een beetje loslaten, dat helpt dan. Nou ja, en dus heel bewust loslaten. Ja. Want ik begreep ook dat jij, voordat je bijvoorbeeld een tijdrit ging rijden, 1000 keer naar het parcours, de beelden van het parcours ging kijken. Ja, heel vaak inderdaad. Nou, Doe je dat nu nog steeds? Ja, zeker. Ook omdat het dan een bepaalde rust in mijn hoofd geeft. Of ja, rust. Het blijft, maar continu denk ik, oh, maar en die ene bocht en dat ene kleine steentje wat daar nog lag, zal dat er nog liggen? En ja, ik wil ook heel graag een soort controle hebben natuurlijk. Dus dat, ja, op die manier denk ik dan dat ik overal controle over heb. Wat natuurlijk niet zo is. Maar nee. Dat helpt me dan een beetje in zo'n voorbereiding. Maar je hebt het nu onder controle door inderdaad dan wel uit eten te gaan, bijvoorbeeld. En is dat echt letterlijk dit tegen jezelf zeggen? Zo van, maak je niet druk. We zijn gewoon 4 mensen, meiden, lekker op een fiets. En het is hartstikke leuk. En maar het is gewoon, je relativeert je eigen vak eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Want bijvoorbeeld voor de start van de Europese wegwedstrijd. Ja, toen was ik zelf zo ver aan het relativeren dat ik dacht, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Of wat sta ik hier in mijn pakje? Ja, waar zijn we eigenlijk met z'n allen mee bezig? Dus dat was wel heel extreem. Maar uiteindelijk werkte dat wel door gewoon volledig ergens 100% voor te gaan zonder aan de gevolgen te denken. En zonder te denken, oh, maar als ik dit doe, misschien heb ik dan straks niet zoveel energie meer. Of veel te veel na te denken. En gewoon lekker gas geven. Ja. Dat werkt dus. Maar goed, het is een soort manier om ontspanning te creëren, waardoor het dus nu heel erg goed gaat. Ja. Maar het kan ook zijn dat het uiteindelijk leidt tot minder concentratie of focus. En stel dat de resultaten gaan tegenvallen. Ja. Wat dan? Nou, hou je hier dan aan vast? Ja, precies. Dan het gevaar, het blijft altijd een vuilkuil natuurlijk. Ja. En het is ook niet dat ik het nu volledig onder controle heb en dat ik er geen last meer van heb natuurlijk. Maar ja, het is wel een. Ja, dat ik er nu zoveel succes mee heb geboekt, is wel een bevestiging van, oh, dat werkt dus. En als ik dan volgend jaar weer last ervan heb, dan moet ik wel even terugdenken. En dan weet ik zeker dat Benjamin me helpt herinneren. Ja. Van, dat werkt dus veel beter. Ja, fijn hè, zo'n vriend die je helpt. Ja, zeker. Ja. Dat is heel het is wel leuk, want het is natuurlijk ook typisch voor de topsport. Hè? Jan Smeekens, schaatser, die zat hier een aantal weken geleden. Had dezelfde geboortedatum als ik. Even. Oh ja? Ja, dezelfde dag geboren. De helezelfde geboortedatum? Ja, 11 februari 87. Nou ja, dat is heel grappig, want die had vergelijkbare dingen als jij. Namelijk dat malen en maar doordenken. Oh ja? En, ja. Oh grappig. Ja, dat heb ik niet. Ga ik dan eens terugluisteren? Datum, denk ik denk dat het is, ja. Er was een mooie column van columnist oud-wielrenner Thijs Sonneveld in het AD. En die zei, die had een column gewijd aan jou. Ik neem aan dat je die gelezen hebt. Ja, heel blij. Een mooie column. Hij zegt, ja, deze regenboogtrui gaat ze wel dragen. En dit keer met een grote, grote glimlach. Klopt dat? Dat klopt zeker. Ja, ik heb eigenlijk gewoon zin om dan op mijn tijdritfiets te gaan trainen. Om te denken, oh, dan kan ik die trui aan. Ja, daar is echt iets enorm in veranderd. Ja, zeker. Wat ben ik blij voor je. Je hebt iets meegenomen voor ons museum. Ja. Het Bloed, Zweet en Tranen Museum. Met bloed. Zweet en tranen. Ellen van Dijk, wat heb je meegenomen voor ons museum? Ik zie iets wits. Ja, het is een soort bouwpakketje. Ja. Het zijn, ja, wat denk je dat het is? Ja, zo zie je het wel. Wacht even hoor. Het is een stuur. Ja, dat klopt. Het, is, het bestaat uit drie delen. En het is, ja, het is van plastic. En het is een 3D-print van een tijdritstuur, inderdaad. Ik heb heel veel problemen gehad met mijn positie op mijn tijdritfiets. Ook omdat ik heel lang rugproblemen heb gehad. Nog steeds wel, maar dat is redelijk onder controle. En ik heb echt zitten worstelen om op die tijdritfiets een goede positie te kunnen vinden. Ik heb ja, wel bijna 2 jaar daarover gedaan. Ik kreeg heel snel verzuring in 1 been, et cetera. Dus dat was een heel frustrerend proces. En uiteindelijk heeft mijn sponsor Trek een nieuwe fiets gemaakt. En daar hoorde ook een nieuw stuur bij. En daar hebben ze dan eerst een 3D-print van gemaakt. Om dat te passen eigenlijk. En ja, voor mij is dat heel belangrijk. Omdat in die positie kon ik mijn maximale kracht leveren. Heb ik geen last van mijn rug. En ja, uiteindelijk liggen er ook wel heel veel zweetdruppeltjes op dat stuur natuurlijk. Want ik train er heel veel op en natuurlijk in de wedstrijd. Ja, en ik heb af en toe ook wel een traantje gelaten in dat proces om weer mijn positie en mijn kracht kwijt te kunnen op mijn tijdritfiets. Om weer te wennen eigenlijk aan die nieuwe positie. Ja, ja, zeker. Dat was heel frustrerend. En ja, als je voelt dat je veel meer in je hebt, maar je krijgt het er niet uit, dan is dat heel lastig soms. Ja, want jij zegt het heeft heel veel moeite gekost. Is het niet zo dat zo'n ploeg denkt, oh, jij wil iets waardoor jij beter minder pijn in je rug hebt, nou, dan gaan we alles op alles zetten? Of heb je daar ontzettend je best voor moeten doen? Nou, dat heeft wel heel wat jaren gekost voordat ik dat stuur uiteindelijk echt op deze manier gekregen heb. Maar toen ze er eenmaal van overtuigd waren, toen ging het heel snel. En kwam er zelfs, het wordt dan in Amerika gemaakt, en dan kwam er een man die kwam overvliegen met het stuur naar Nederland om alles te passen en me juist op de fiets te zetten. Maar het was wel even een gevecht om het voor elkaar te krijgen. Ja. Wij hebben voor jou iets ontvangen. Een brief. Oh. Stop, oh yes, wait a minute, just the postman. Wait, just the postman. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Hoi El, Rox hier. Wij kennen elkaar, nou ja, ik denk sinds we een jaar of 16 zijn. Toen ze kwamen bij elkaar in de Nederlandse selectie te rijden. En sindsdien is eigenlijk ons leven wel redelijk met elkaar verbonden. De ene keer iets meer contact dan de andere keer. Maar we zijn altijd wel elkaar blijven zien en met elkaar blijven omgaan. Wat heel veel mensen niet weten is dat je ook op een andere manier heel belangrijk bent in mijn leven. Want je bent niet alleen goed in fietsen, maar ook heel erg goed in koppelen van mensen. Want door jou ben ik natuurlijk ook de eerste keer op date gegaan met mijn vriend Wim. En ja, jij hebt bij Wim ook het duwtje in de rug gegeven om een keer met mij op date te gaan. En moet je zien, 13 jaar later zitten we nog steeds met elkaar op de bank. Dus ja, dat is natuurlijk ook superleuk. Daarnaast, deze zomer heb je me ook een grote glimlach op mijn gezicht gegeven bij het commentaar geven tijdens het EK wegwielrennen. Waar jij die wedstrijd met op een hele mooie manier won. Die ook heel erg gegund was. En ja, die trui die staat je supergoed. En 2 weken later maakte hij me sprakeloos. Wat niet heel veel mensen lukt, El. Dus pak dit compliment. Tijdens het WK tijdrijden waar je eigenlijk de concurrentie verpeuvelde. En naar huis ging met een regenboogtrui. Kortom, El, ik vind je een hele bijzondere sportvrouw. Nog een bijzondere mens. En ik wens je al het beste toe. Groetjes aan Benjamin en geniet daar, want ik weet hoe leuk het is om te gasten zijn. Doei! Ja, Roxane Kneteman. Tegenwoordig onder meer wielerverslaggever van de NOS. Ja, klopt. Heel leuk om te horen. Ja. Helemaal kippenvel van. Ja, krijg je kippenvel? Ja, ik vind dat heel leuk. Ja, zo een persoonlijk bericht is hartstikke leuk. En Roxane en ik, ja, wij zijn ook allebei uit 87. Dus we hebben ook onze hele carrière al samen gefietst. En zij is dan vorig jaar gestopt. Maar ik vind het ook heel mooi om te zien dat zij nu zo haar plek in het leven heeft gevonden op een andere manier. Ja. En ja, we kennen elkaar inderdaad wel door en door, ja. En de liefde, dankzij jou. Ja, ja. Ja, ik heb wel een periode gehad waarin ik het heel leuk vond om allemaal mensen aan elkaar te koppelen. En de ene keer was dat heel succesvol, zoals bij Roxane en Wim, wat ik echt heel leuk vind. Maar het is ook wel eens minder succesvol geweest. Maar je bent zo'n koppelaarse. Nou, dat was ik toen. Maar ik heb ook bijvoorbeeld Annemiek van Vleuten wel eens aan mijn broer gekoppeld. En dat was uiteindelijk geen succes. Oh ja? Dus, oh, wat grappig. Ja, die hebben de romanticus in jou, ja. Is dat. Ja, nee, ja, vind ik leuk. Ja, als mensen blij worden van elkaar, vind ik fantastisch. Ja, als, je twee mensen blij kan maken. Ja. Maar ja, nou ja, ze worden dus niet altijd blij van. Nee, nou ja, sommigen wel, dat blijkt. Ja, want dat is ook nog een hele carrière natuurlijk die je kan doen, hè? Na je wielrennen. Parship.nl. Precies, ja. Maar goed, jij wil na jouw carrière gaan begeleiden, zei je net. Lijkt me heel leuk. Ja, ik vond het ook wel een lastige vraag, hoor. Want ik vraag me dat dus eigenlijk de hele tijd af, wat ik ga doen als ik ga stoppen met wielrennen. Want ik ben natuurlijk inmiddels 34, dus ik weet dat ik ooit wel een keer ga stoppen. Maar ja, wanneer ga je stoppen? Weet je dat al? Goeie vraag. Nee, ja, ook dat vraag ik me continu af. Je hebt nog 1 jaar in elk geval een contract, toch? Ja, precies. Ik had vorig jaar 2 jaar getekend, dus ik ga sowieso nog 1 jaar door. En ik vind het wel lastig om daar een einde aan te breien. Ik vind het uiteindelijk gewoon hartstikke leuk wat ik aan het doen ben. En ik denk daar wel over na, maar ik heb er nog geen antwoord op eigenlijk. Want Parijs hebben we, 2024, de Olympische Spelen. Ik bedoel, Tokio is aan je neus voorbij gegaan. Parijs is, nou, overzichtelijke tijd. Ja, dat is nog wel 3 jaar natuurlijk. Dus, het is al bijna 22, hè? Ja, dat is waar. Ja, nee, dus nou ja, ik zeg nooit, maar ik weet het nog niet. Maar klinkt als dat er nog een mogelijkheid is dat je gewoon nog een keer gaat? Ja, nou, ik sluit niks uit. Nee, zeker niet. Ik heb wel, uiteindelijk die Olympische droom, die blijft altijd. En die deed heel veel pijn dat ik dat dit jaar niet kon doen. Dus dat is nog een stukje wat nog open blijft. En heeft dat Ellen van Dijk te maken, deze honger toch nog naar die Olympische medaille, ook met het feit dat je nu gezien hebt bij het WK en bij het EK, dat je kansen misschien wel zijn toegenomen? Dat je denkt, en in je nieuwe stand, namelijk ik ben heel ontspannen. Ja, dat helpt zeker. Want ik heb wel weer de bevestiging gekregen dat ik dus weer supergoed kan zijn. Dat bedoel ik. En dat ik het er dus weer uit kan krijgen wat er in me zit eigenlijk. En ja, dat werkt natuurlijk heel motiverend. En dan is het ook best moeilijk om te denken, nou, dan stop ik er nu mee. Want het gaat eigenlijk net weer helemaal lekker. Ja. Ja. Dus als jij Loes Gunnewijk, de bondscoach, binnenkort spreekt, wat is dan je tekst over Parijs? Dat we dat nog wel gaan zien. Ja, ik denk niet dat ik daar nu al over hoef te beslissen. Dus nee, ik ga daar nog geen uitspraak over doen. Ik vroeg je hem aan het begin welke wedstrijd je nooit meer zal vergeten. En toen zei je het WK in Verona bij de junioren. Wat maakt dat je die kiest? Ja, er zijn natuurlijk heel veel momenten die ik niet meer zou vergeten. Hè? Dus dat is heel moeilijk. Maar ik was dus onder andere met Roxane bij dat WK in Verona. En dat was het allereerste WK waar ik aan mee mocht doen. En dat was zo'n ervaring. Ik ging ook voor het eerst met het vliegtuig. Alleen dat vond ik al heel bijzonder. En ik kwam daar en daar waren alle grote wielrenners en wielrensers die ik op televisie zag. En die zaten dan in het nationale team. En daar was ik dan ook. En dat heeft zo'n onvergetelijke indruk op mij gemaakt. De hele sfeer van dat WK. En uiteindelijk werd ik daar op een parcours wat me eigenlijk niet zo goed lag. Met veel klimmen werd ik toch derde. Dus dat gaf me ook het vertrouwen van, oh, misschien ben ik hier eigenlijk best wel goed. En ja, ik mocht natuurlijk al aan het WK meedoen. Maar toen pas dacht ik echt van, nou, dit kan echt nog wel eens wat worden. Dus het was ook wel een moment in mijn carrière. Of nou ja, toen was het nog geen carrière. Maar in mijn leven waarop ik denk ik wel bewust dacht van, oh ja. Ja. Het vuur ging branden eigenlijk. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Zijn er nog kansen geweest in Deventer, Suze? Ja, zeker. 69ste minuut. 2 minuutjes geleden had Elhan Koeri van Groningen eigenlijk moeten scoren. Na een goede actie van Thomas Soeslof langs de linkerkant. Die trok goed terug en toen kon Elhan Koeri eigenlijk vrij inschieten. Maar daar zat Warner Haan toch weer goed bij. En de keeper van Go Ahead, die houdt zijn team dus op de been. Weer moet ik zeggen. Het staat dus nog steeds 0-1 voor Groningen. Na die doelpunt van Strand Larsen. Net ook wel een curieus moment in het strafschopgebied van FC Groningen. Want daar werd geschreeuwd om een penalty door Cordoba, die aan de linkerkant door kon komen, alleen op keeper Leeuwenburg af kon. Keeper Leeuwenburg die ging neer. Cordoba ging er langs, speelde de bal ook langs hem en Cordoba ging zelf toen ook neer. Schreeuwde om een penalty. Het leek ook in de herhaling dat het op zich wel een penalty had kunnen zijn. Maar scheidsrechter Van der Eyck was zeer besluitvaardig en zei geen penalty gaan we niet doen. Zal dus aan Deventerse zijde nog wel over worden nagepraat, want die had je ook wel kunnen geven. Groningen kwam daar dus goed weg. Staat dus nog steeds 0-1 voor in deze belangrijke uitwedstrijd. Ze staan 15e, moeten echt wel punten gaan pakken. Het spel ligt nu weer stil. Worden toch wel veel overtredingen gemaakt. Veel kaarten uitgedeeld ook hier in de Adelaarshorst nu. 0-1 voor FC Groningen na die goal van Strandlarsen hier. Suze, dankjewel. De Media Week Awards. Met Ron Vergouwen. Ja, onze mediakenner Ron Vergouwen, die heeft er een nieuwe favoriete serie bij. Ja, inderdaad. En dat zit allemaal in die Media Week 46... waar ik weer het radio- en tv-moment voor kies. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Ja, het is inderdaad, het begint weer winter te worden. Dan komen er weer tv-series. Ben jij een seriekijker, Ellen? Nou, normaal niet, maar we zitten nu helemaal in een serie op Netflix. Ja. Welke? Het heet Sex Education. Oh ja, ja. Vind ik ook een leuke inderdaad. En vanavond Undercover, derde seizoen. Met Frank Lammers en zo. Die komt vanavond online, dus daar gaan we allemaal naar kijken. Maar waar ik helemaal fan van ben, dat is een serie die deze week is begonnen. Afgelopen vrijdag, de nieuwe dramaserie. Politieke dramaserie. Buza. Ik zie jou knikken, jij hebt ook gekeken. Kan het je goedkeuring wegdragen, Margreet? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik zit ook helemaal in een serie Netflix. Maar deze staat op mijn lijstje om te gaan kijken. Oh, okay. Omdat ik er hele hoge verwachtingen over heb. Een hele goede serie. Kees Prins speelt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Maarten Meidema. Die na jaren in het buitenland voor die post van minister van Buitenlandse Zaken wordt gebeld als zijn voorganger opeens overlijdt. Meneer de minister, welkom. Help me even. Jij bent Raymond. Mijn politiek assistent, ja. En het is Raoul, geen Raymond. Maarten, alsjeblieft. De gemineerde minister, daar ben ik niet zo van. Vind het fris? Het ruikt hier naar ambtenaren. Kijken, Ellen. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, hij speelt het met veel flair en het is een beetje een botte minister. Hij vergeet ook altijd de namen van al zijn assistenten en zo. Het is heel grappig. En we zien die minister worstelen met zijn nieuwe collega's op het ministerie, die niet zoveel vertrouwen in hem hebben. En hij heeft een gigantisch drankprobleem. Dat is een beetje de bottleneck, om het zo maar te zeggen, van deze meneer. Ja, en als hij dan drinkt, dan duikt altijd de geest van zijn overleden vrouw op. Goed voor de hele kou. Heb je dat regeerakkoord gezien? Laffe verzameling compromisseltjes van een dubbeltje. Welkom in Nederland. Die Hamming is geen premier. Hij acteert erin. Ik kent hem net. Van snotneus van Minerva met een hele grote bek. Jij weet het natuurlijk allemaal veel beter, dat snap ik best. Nou, laat het zien dan. Het buitenlands beleid moet vooral gebaseerd zijn op de bevordering van de Nederlandse handelsbelangen. Zo staan zij er tegenover. Wat heb je gezegd? Dat ik het er helemaal mee eens ben natuurlijk. Eens een diplomaat? Ja, tot nu toe zijn eigenlijk bijna alle Nederlandse politieke series mislukt. In Nederland kunnen we wel zeggen, we hadden een tijdje geleden De Fractie. Kunnen we misschien nog wel herinneren. We hadden ook ooit een Nederlandse versie van Yes, Minister. Die leuke BBC-comedy-serie. Maar nooit haalden ze het niveau van die buitenlandse series. Nou, we kennen allemaal de voorbeelden. House of Cards, The West Wing, het Deense Borgen. Ook een fantastische serie. Dit lijkt de eerste serie te zijn waarvan ik denk, nou, die is 100% geslaagd. Hij is alle vierde delen, het zijn helaas maar vier afleveringen, heb ik gekeken, want ze staan al online. Je hebt het allemaal al gezien. Ik heb het helemaal al gezien. Ja, ik doe mijn huiswerk vergeet. En waarom het nu wel slaagt? Ja, toch Kees Prins. Sterk acteerwerk. We kennen hem natuurlijk allemaal nog uit Overspel, hè, van een paar jaar geleden. En deze serie ligt ook weer ten grondslag aan het scenario van Frank Ketelaar. Ja, dat is volgens mij veruit de beste scenario schrijver van Nederland. Als die man wat schrijft, dan staat het eigenlijk garant voor kwaliteit, kunnen we zeggen. En Ketelaar is ook geadviseerd door ex-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot. Dat is een van de adviseurs van deze serie. En ex-parlementair verslaggever Job Friso. Dus hij heeft zich echt ook goed laten adviseren voor deze serie. Nogmaals, er zit veel humor in. De teksten zijn goed. Het is realistisch. Op die vrouw die als geest verschijnt na natuurlijk. Ik vind het verslavend. Helaas maar vier afleveringen, maar ik hoop op een vierde seizoen. Oh, wat leuk. Of een tweede seizoen, ja. En dan het tv-moment van de week komt uit het Sinterklaasjournaal. Ellen van Dijk, heb jij je schoen al gezet dit jaar toevallig? Nee, mijn neefje en mijn nichtje die zijn wel heel trouwe fans natuurlijk van het Sinterklaasjournaal. Dus ze krijgen af en toe wat mee, oh zo snel, wat zoek. Maar dat was alweer even geleden, geloof ik. Nou, deze week, de schoolpleinen, was het echt de talk of the town. Er was namelijk een persconferentie belegd afgelopen vrijdag. Ja. Want er was groot nieuws. Dat werd aangekondigd door de hoofdpiet die daar heuse persconferentie hield. Het tv-moment van de week. Het woord is aan de hoofdpiet. Goedenavond. Zoals u allemaal weet loopt het aantal schoenen dat sinds de komst van Sinterklaas in Nederland wordt gezet schrikbarend op. Er worden steeds meer lege schoenen neergezet. Uiteindelijk kunnen wij Pieten dat probleem maar op één manier oplossen. En dat is met cadeautjes. Alleen met cadeautjes kunnen wij het grote aantal lege schoenen weer onder controle krijgen. Zijn er nog vragen? Het Sinterklaasjournaal. Rachel Roos hier. Ga je gang. Ja, als die cadeautjes niet allemaal tegelijkertijd komen, hoe gaan jullie dat dan doen? Met andere woorden, wie krijgt er dan als eerste een cadeautje in zijn schoen? De oudste mensen, daar beginnen we mee. De oudste mensen en de kinderen dan? Dat is toch niet eerlijk? Dat is wel eerlijk, want kinderen hebben er veel minder last van. Want die kunnen hun hele leven nog cadeautjes krijgen van Sinterklaas. Joost Vullings, één vandaag. Ja? Ja, ik heb het ook al aan Sinterklaas gevraagd, maar ik wil het hier ook nog eventjes vragen. En wat heeft u dan aan Sinterklaas gevraagd? Een paar warme winterhandschoenen. Ja, briljante verwijzingen naar de corona-persconferentie en een dikke pluim voor Niels van der Laan, die niet alleen even tot hier een glansrol speelt, maar ik schijnt dat hij ook de hoofdpiet regelmatig adviseert in al zijn verrichtingen. Wie heeft een glansrol in Deventer, Suze? Nou, in ieder geval niet Córdoba van Go Ahead, want die krijgt nu rood na zijn tweede gele kaart. En dat maakt zijn rampdag toch wel compleet. Want hij maakt een toch wel een beetje een onhandige overtreding. Dus die gele kaart lijkt me terecht. Maar de vorige gele kaart, als we het nog eventjes weten, was voor die vermeende zwalbe die hij wel of niet maakte bij het doel van Groningen. Dus hij vindt die eerste gele kaart natuurlijk totale onzin. Daar zou ik misschien wel in kunnen komen. En nu krijgt hij dus een tweede gele kaart. En mag hij met rood inrukken, de Spaanse aanvaller van Go Ahead Eagles. En staat Go Ahead dus met 10 man na die overtreding op Kassam Wirjo. Het is nog steeds 0-1 hier in het voordeel van Groningen. Verdiende voorsprong, maar ze moeten wel uitkijken, want Go Ahead komt er af en toe gevaarlijk uit. Goed zo, dankjewel. Nou, radio, hè, Rob? Ja, gaan we zo de Radio Award voor het moment van de week uitreiken. Maar eerst wat er misging, hè, de bloopers. Eerst dank weer voor alle tips. Mensen kunnen mij bloopers sturen via blooper@omroepmax.nl of mijn Twitter-account @ronvergouwen. Ik kondigde dat al aan. Ja, een bijzonder moment. Ja, Sky Radio, een blooper van Sky Radio. Ja, je denkt, een zender waar geen DJ te horen is, daar kan toch niks misgaan. Maar wat hoorde ik nu toen ik naar een plaat van Pink op deze zender luisterde? Ja, blijkbaar stond er toch ergens nog een microfoon open in de studio van Sky en hoorde ik op de achtergrond de Kerstman. Sky. En die vandaag naar in de studio zijn eigen songfestival. Ja, je moet goed luisteren. Nee, ik denk een leukje te zien. Ja, jij bent hier niet zomaar, want jij gaat straks officieel de eerste stem uitbrengen voor Sky Christmas. De Sky Christmas Top 50. Ja, hè, je hebt een kerstman. Bijzonder voor jou. Dus arme kerstman. De kerstman woont gewoon bij Sky. Hij woont gewoon in de studio. Hij woont gewoon in de studio. Ja, dat Sky, denk ik. Ja. Nu we weer massaal thuiswerken, neemt logischerwijs ook de overlast van katten op de radio weer hand over hand toe. Dat is lastig voor aandeelhouders en daar kan je ook van zeggen, nou, het valt allemaal wel mee, maar dat vindt Shell lastig. En nu ook wil het... Hier loopt de poep. Hij neemt ook de microfoon mee, zie ik. Ja. Dus dat hebben ze altijd gezegd. Ja, komt helemaal goed. Chris Keijn altijd met zijn opmerkingen. Henk Krol, die stond er natuurlijk lang onbekend dat hij een beetje pijnlijk altijd overleden personen feliciteerde. Weten we dat nog? Henk heeft een opvolger, NOS-presentator Mark Visser. En de luchtbux Ria is overleden. Ria van 101 was een icoon van de Tilburgse kermis. Toen ze 100 werd, zocht Omroep Brabant haar met een luchtbux op in het verzorgingstehuis. Ik voel me geweldig vreed. 100 jaar. Niet te geloven. Ja, elk jaar liet Ria op de kermis een schietfoto van zichzelf maken. En die foto's hebben ook in beroemde musea gehangen. Meestal wordt het dan met feestjes in sommige landen in de lucht geschoten, maar dat doen we hier dan in Nederland gelukkig niet. Dat is heel wat gevaarlijk. Maar gefeliciteerd nog, Ria. En nog vele jaren. En 3FM-DJ Timur Perlin die maakte ook een pijnlijke uitglijder bij een dood iemand. De nieuwe meegeeft. Ja, is ook heel goed. Ja. A Craze and Cherish. And Do It To It op 3FM. En daarvoor Wimbabwe, The Lion Sleeps Tonight. Omdat de zanger van het liedje is overleden. En ik was er heel blij mee. Heel veel mensen, ook arts zegt alleen maar... Met het liedje was je blij? Ja. Nee, dat is zoveel. Ja, die man was oud. Maar... Dan het radiomoment van de week. Dat is niet echt één moment, maar meer een trend die ik deze week toch wel behoorlijk opmerkte. Namelijk dat steeds meer radio-dj's het nodig vinden om te gaan zingen om de actualiteit te bespreken. Twee voorbeelden heb ik even achter elkaar gezet. Zo bracht Geert Ekdom van Radio 10 een ode aan Louis van Gaal. En slam-dj Martijn Lagrau die bezong zijn frustratie over de nieuwe lockdown. Kortom, zingende dj's. Het radiomoment van de week. Ik zit weer opgehokt, voel me zo opgefokt. Lig weer lang uit op de bank en ik verveel me rot. Ga nu bijna denken aan zo'n stom complot. Voor de derde keer in lockdown, ga nu echt kapot. We zijn al weer gefopt, het leek toch opgelost. Het kabinet heeft al mijn plannen nu opnieuw gedropt. Alle mooie dingen even opgepot. Maar we komen hier uiteindelijk. Ik hou van Louis van Gaal. Wat zijn jullie nou zo dom? Hij legt de pers over de knie. Je hebt er helemaal geen verstand van. En speelt gewoon in 4-3-3. Je bent de trainer van mijn dromen. Dit WK ga jij. Dries Roelvink kan wel inpakken, denk ik. Ja, het zijn nog maar twee voorbeeldjes, want ook op BNR Nieuwsradio hoorde ik een presentator zijn onderwerp zingend aankondigen. Kortom, het is schering en inslag op de Nederlandse radio. Nou, het letje rond. Ja, ja. Ik zet een dikke punt achter de week en de nieuwe mediaweek is officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Heel goed. Ja, Ellen van Dijk, Gran Canaria is de plek waar jij het allerliefst traint. Nou, we gaan weer in een lockdown en wie weet kunnen we weer in Nederland niet uit over een tijdje. Nee, ja, het, vooral in de winter is dat heerlijk. Want dan gaan we daar vaak heen en dan is het gewoon 30 graden. Ja, en heb je een alternatief hier in Nederland waarvan je denkt ook fijn? Nou, ja, nee, ja, ja. Ik train heel veel op de Lekdijk bij mij in de buurt. Dat is ook een fijne dijk waar je gewoon lekker door kan rijden. En waar je weinig stoplichten hebt. Dus dat vind ik eigenlijk de fijnste plek om bij mij in de buurt te trainen. Maar als het even kan, dan ga ik toch heel graag de bergen in en naar het buitenland. Ja, heb je nou geen last van andere wielrenners bijvoorbeeld die daar gewoon voor de fun aan het wielrennen zijn? Nee, ik heb ook een bel op mijn fiets. Dus als ik ze inhaal, dan bel ik even. Ja, en hebben ze dan door dat jij dat bent? Daar gaat ze. Nou ja, ik heb tegenwoordig een trui aan met Europese kampioenstrepen. Dus dan ben ik iets herkenbaarder, denk ik. Maar ja, dat weet ik niet. Soms word ik wel even aangesproken, ja. Ja. Ja, veelzeggend dat je die dus nu wel aandoet, hè? Ja, met heel veel plezier. En met heel veel plezier. Ja. En ga je ook nog op vakantie? Nee, we zijn al op vakantie geweest naar IJsland. Ja. Oh, wauw. Ja, ja, dat is fantastisch. Ja, dat was heel gaaf. Ja, heel mooi land. Dus gewoon met de kerst hier in Nederland? Nou, ja, met kerst wel. En net daarvoor ben ik alweer op trainingskamp geweest met mijn ploeg in Spanje, bij Alicante in de buurt. Heerlijk. Nou, zet hem op. Dank je wel. En we gaan het zien of jij uiteindelijk meedoet toch in Parijs. Ja, voor iedereen een vraag. Voor iedereen een vraag. Ja. Zo is het. Heel leuk dat je er was, in elk geval. Ellen van Dijk. Dank je wel. Dit was de perstribune van deze zondagmiddag. Alles is terug te luisteren via de perstribune.nl of via de podcast-apps natuurlijk. Straks de collega's van Langs de Lijn met onder meer voetbal en natuurlijk de GP van Qatar, Henry en Hugo. Veel plezier. Dag. Een programma van Max. Mijn Russische oma was 21 jaar in 1944. NPO Radio 1. Podcast. Ze maakte voor de liefde een levensgevaarlijke reis door oorlogvoerend Europa. Ik herinner me vooral Keulen. Er was alleen een kathedraal. Zelfs niet omringd door ruïnes, maar door stapels stenen. Ik, Willem Voogd, ben haar kleinzoon en maak nu dezelfde reis. Van Odessa naar Velzen. Eerst de paspoort. Dat is een mooi verhaal. Hoe weten we dat? Dat weet ik vanuit de memoires van mijn oma. Luister Baba. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Claudia de Breij over haar boek Amalia.